والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على سامعین، السلام علیکم. اج دی اس محفل دا مقصد روحانی ایمانی مختصر جی کتاب دا تعارف ہے، جڑی کہ برادرم مولانا حافظ محمد صابر حسین چشتی صاحب نے شائع فرمائی. اس کتاب کا نام ہے اربعین شدت. اربعین کا معنی ہوتا ہے 40، شدت کا معنی ہوتا ہے سختی، یعنی سختی کے موضوع پر 40 حدیث ہیں. کتاب کے نام دا ترجمہ یہ ہوئی ہے، مطلب یہ ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کے اندر حدیث مبارکہ فقط 40 نہیں، حدیث مبارکہ 100 ہے. کیونکہ اصولیین کے نزدیک عدد دا مفہوم معتبر نہیں ہوندا، اس واسطے مولانا نے 40 حدیث نام رکھے ہے اور 100 احادیث درج فرمائی ہیں. ایک اعتراض کا جواب، صبح بھائی یار نام پہ 40 حدیث ہیں تو پھر احادیث 100 کیوں جمع کیتی ہیں، 100 کیوں جمع کیتی ہیں، 100 احادیث دا 40 نام کیوں رکھ دیتا؟ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی جڑی اربعین ہے نا، نام اس دا اربعین ہے لیکن ہیں اس کے اندر 42 حدیث ہیں، 40 تو دو تے ود نے، لیکن نام انہوں رکھا اربعین 40، کیونکہ اس میں عدد کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا. وہ کتاب اے جناب میرے حق کے لیے مولانا نے کتاب میں وقائی، اس دا موضوع، اس دے مباحث، مندرجات ناچیز نو پسند ہے اس واسطے کہ جو اللہ تعالی نے بزرگان دین دے وسیلہ مبارک نال سانو فکر سوچ عطا فرمائی، یہ کتاب اس دی ترجمانی کر دی سی. سبحان اللہ، اس دے جو مصنف نے قدیمی آدمی نے، ہون دے نہیں، وہ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیوزات اور برکات تو مستفیض ہون والے لوکاں دے شاگرد نے، تربیت یافتہ نے، اسم شریف انہاں دا مولانا مفتی محبوب علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سید دیدار علی شاہ صاحب محدث علوی رحمت اللہ علیہ دے جناب شاگرد رشید نے تے انتہائی فاضل آدمی نے انہوں کی سب تو وڈی خوبی یہ ہے کہ امام اہل سنت دے کامل صحیح وارث نے کوئی فون نہ چلے گا کتاب کتنی قیمتی اس کی کتنا ضرورت ہے وہ خود مطالعے تو بعد جناب نو معلوم ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں اس وقت اللہ تعالی دی مدد توفیق نال جب تک اس ذات پاک نو منظور ہوئے گا جو بیان کراں گا وہ گویا اس کتاب دے سمجھن دے قریب تو کرے گا. پھر جا کے تساں اس مرد حق دی حق بھری آواز جیڑی ہے اس کتاب دے اندر بھری گئی ہے اس نو سمجھو گے. یہ میرا سمجھاونا جیڑا ہے جو بیان ہے انشاءاللہ العزیز تانوں اس کتاب دے پڑھن دے اندر بصیرت اور روشنی میسر کرے گا. سبحان اللہ. اس دے نال نال ایس دور پر فتن ماحول دے دو گہرے فتنے وہ بھی جناب نو سمجھ آ جان گے. اگرچہ میں عرصہ دراز تو انہوں نے سمجھاؤں لگا لیکن تم پتا ہے اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر علم دی حد تے ہوئی کوئی نہ. جنہ چاہے اتار دے جنہ چاہے کسے نو سمجھا دے تو اس دے کول کیونکہ علم دا سلسلہ لامتناہی اس راز پاک نے کئی چیزاں نویاں ذہن دے اندر اتاریاں ہیں. اگر صحیح ہون گیاں تے اللہ تعالی دی طرف ہون گیاں, غلط ہون گیاں تے میرے نفس دی طرف ہون گیاں. امید کبھی ہے کہ یہ گلاں ہون گیاں درست. اس دے پہلا اس موضوع نو بیان کرن تو پہلو یہ سمجھو اللہ تبارک و تعالی ساڈا کامل دوست ہے اور کامل رہنما ہے. سبحان. بے مثال دوست ہے, بے مثال رہنما ہے. سبحان. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی بھی کامل رہنمائی اور کامل دوستی دے کامل مظہر میں اللہ تعالی نے جو دوستی مومنہ نال اور جو رہنمائی مومنہ دی آپ سرکار دے ذریعے فرمائی وہ کسے نبی رسول دے ذریعے بھی نہیں فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے کامل دوستی اور کامل رہنمائی ساڈی فرماندیاں دوستی اور رہنمائی کا حق ادا فرمایا ہے. کس طرح؟ جس طرح اس ذات پاک نے سانو رستہ دسیا ہے اس رستے دے تمام خطرات جڑے نے انہاں نوں وی نال نال بیان فرمایا. کامل راہبر ہمیشہ وہی ہوندا ہے, کامل راہبر وہی ہوندا ہے جڑا راہ دسے راہ دے خطرات تو وی آگاہ. خالی رستہ دسنا رستے دے خطرات نہ دسنے یہ نہ راہبری شمار ہوے گی کامل تے نہ ہی یہ دوستی کامل شمار ہوگی. دوستی اور رہنمائی دا حق اس بندے ادا کیتا اس نے ادا کیتا جس نے خطرات تو آگاہ کیتا کہ میاں رستے دے اندر فلاں جگہ دے اوتے ہن جی موڑی جانور نے فلاں تھان دے اوتے ڈاکو نے دھیان کری بچ کے جاوی تے رستہ آ پے جاندا ہی ہے او موڑ او کھائیاں او رستے دے اندر ٹبے ہے جی او نشیب و فراز رستے دے اندر جناب جان تے مال دے جڑے دشمن آون انہاں ساریاں تو وی آگاہ کرنا ایو کامل راہبر تے کامل دوست دا فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے ذریعے اس چیز نو یعنی اے دونوں چیزاں ایک رستہ دسنا کادا کامیابی دا جنت دا دوزخ تو بچنا پھر اس رستے دے جملہ خطرات جڑے نے انہاں تو باخبر کرنا. اللہ تعالی نے سبحان اللہ اس پاک ذات کریم نے اس چیز دا پورا پورا لحاظ فرمایا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز نو پورا ملحوظ فرمایا ہے ملحوظ رکھتے تے اگے ساڈے نو یہ چیزاں ساریاں سمجھائیاں ہیں. جڑا دین ہے دین جڑا ہے یہ ہوئی ہے نفع نقصان سب رستے دا سان سمجھاندا ہے حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے قرآن مجید جڑا ساڈے کول موجود ہے اس قرآن مجید دے اندر مالک کائنات نے ایک قصہ ایک واقعہ بار بار کئیاں تھاواں تے ذکر فرمایا ہے مختلف انداز وچ اور مختلف الفاظ نال مختلف ترتیب نال اور مختلف وچ دے او دے مندرجات دے نال اللہ تعالی نے اس واقعے نو تقسیم کر کے بیان فرمایا ہے مختلف تھاواں دے قرآن پاک دے اندر. وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا آدم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ساڈے سادات ملائکہ کرام اور ابلیس دا یہ تینوں دا واقعہ بڑے اہتمام نال بیان ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ دے اندر جتھے بے شمار حکمتاں رکھیاں نے انہاں وچوں ایک حکمت اللہ تبارک و تعالی دی یہ ہوئی ہے کہ اس ذات پاک نے اس واقعہ دے نال سانو یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مومنین نو یا کہہ لو تمام انساناں نو اگرچہ اس کو کافر فائدہ نہیں اٹھا دے مومنین کیونکہ فائدہ اٹھان دے نے میں تاں کا ذکر نام لینا ورنہ وہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سارے نو نہ کوئی فائدہ اٹھا دے تو اندر قصور ہے لیکن مومن کیونکہ فائدہ اٹھان دے اس واسطے میں مومنین کا ذکر کر رہا ہوں کہ مومنین نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک چیز سمجھائی ہے کہ کلمہ گو اہل اسلام کلمہ گو مسلمان جڑے لوگ ہے سن انہاں دے وچ دو بہت بڑے فتنے اٹھنے سن انہاں دوواں فتنیاں دا دوواں فرقیاں دا اللہ تبارک و تعالی نے سر جڑا ہے نا اس سانو اس واقعے دے اندر سمجھایا ہے دسیا آن والے لوکاں وچ ابلیس دے پیروکار کون ہون گے اور اے ایمان والو تساں پیروی کیڑی کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ ابلیس دشمن ملائکہ دوست ساڈے ہاں جی وہ ساڈے صحیح پیشوا بنے ساڈے صحیح کامل رہنما بنے ہوگی کیوں کہ انہاں اپنے مالک تعالی جڑا اصل رہبر تے رہنما ہے اس دی اتباع دے اندر ماسا بھی کمی نہیں تھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سمجھ آ رہی سجنوں سبحان اللہ عزیزم دو بڑے فرقے دو بڑیاں جماعتاں بہت بڑے دو فتنے نے ساڈے دور دے ایک کیدے پیروکار نے اینو سمجھن واسطے قصہ ہے آدم قصہ ہے سیدنا آدم ابلیس اور ملائکہ اسے دے غور دی ضرورت سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ملائکہ نو جنہاں دے اندر ابلیس بھی شامل سی انہاں دے وچ ہما وقت رہن دی وجہ نال اگرچہ حقیقت میں ملائکہ میں سے نہیں تھا لیکن کیونکہ اودی جناب اقامت جڑی ہے رہائش جڑی وہ ہے فرشتیاں سی اس واسطے حکم الہی دے اندر او بھی شامل سی میں نے کہنا نہ کہا یار اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا تے اے جڑا شیطان سی اے دے فرشتیاں جو ہے نہیں سی پھر اندا کی قصور ہے میں کہا تیرا کی مقصد ہے بھی یہ وچ شامل نہیں اچھا نہیں میں کہا خود ابلیس نو پوچھ او من نہیں کھڑا تو باہر گڈی کھڑا بے وقوفا او سے نہیں آکھیا یا اللہ مینوں آکھے کدوں ہی او سے آکھیا میں کرا کیوں معلوم ہویا او لانتی سمجھی کھڑا ہے کہ مینوں واقعی نال حکم ہویا ہے آخر ہے کہ میں کیوں سجدہ کراں اس سے نہیں آخیا کہ یا اللہ میں کیوں میں سجدہ کیوں کراں میں اپنا میں تو تو آخیا ہی نہیں یہ نہیں جواب اس دیتا کو کہ میں نے تو آخیا ہی نہیں تو معلوم ہوا شیطان بھی اپنی گل ہے جدو آم منی کھڑا ہے تو ہوں کوئی بے وقوف کڈے گا تو یہ خود شامل ہو جائے گا اندر یہ کڈن نال اس تھوڑا نکل تھوڑا جانا ہے اس سے کڈن تو عزیزم اللہ تعالی فرمایا کہ سجدہ کرو آدم ایویں نا ہن ملائکہ او نورانی جماعت جنہاں نے سجدہ کیتا انکار نہیں کیتا اور ملائکہ جڑے نے انہاں نے نہ تے اللہ تعالی دے حکم دے اگے اپنی عقل نو استعمال کیتا ہے تے نہ ہی اللہ تبارک و تعالی دے بندے دی تعظیم جڑی ہے نا اس دے اندر انہاں نو ہچک رکاوٹ پیدا ہوئی ہے یا ہچکچاہٹ پیدا ہوئی ہے نہ انہاں جو ہی سنیا کہ اللہ تعالی فرماندا ہے سجدہ کرو آدم نو تے او فوراً اللہ تعالی دے بندے دی تعظیم بھی کر بیٹھے تے اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے اگے اپنی عقل جیڑی ہے نا اس نو بھی انہاں نہیں لے آندا کہ عقل نو لیا کے تے آکھن حکم خداوندی نو عقل دے پیمانے تے پرکھیے کہ ساڈے عقل اینو آ جے جائز آکھے گا تے کران گے جے نہیں جائز آکھے گا تے نہ کران گے ہاں جی نہ انہاں اچھے خیال آیا ہے کہ یار اساں چنگے ہاں اساں سنور دے بنے ہاں فلانا نہ انہاں نو کوئی یہو جی سوچ نہیں آئی اللہ تعالیٰ دے حکم دے اگے انہاں فوراً صرف دکھا دیا اللہ تبارک و تعالی امتحان لیندے ہاں انہاں سارے دا ایک تے اس حکم کیتا ایسا جڑا سارے دے نفس دے خلاف سی سبحان اللہ دوسرا بندے دی تعظیم اور فرشتے نہ بندہ خدا دی تعظیم تو منکر ہوئے نے تے نہ اونا اپنی عقل نو اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مقابلے پیش کیتا ہے یا لیاندا ہے نہ اونا نے محض حکم خدا بندی دی اتباع کی سبحان اللہ عقل نو ایک پاسے جا کے صرف اتنا انہاں استعمال کیتا ہے اپنی عقل شریف نو کہ یار مالک دا حکم ہے جو کی ہے بس عقل تو صرف راہبری انہاں حاصل کیتی کہ اللہ تعالی دا حکم ہے خالق دا حکم ہے سجدہ ابلیس جڑا سی نا یہ تعظیم اللہ تعالی دے بندے دی اس گوارا نہیں کیتی او دا سو ذہن عقلے آکھیا ہے یہ شرک ہے اللہ دے بندے دی تعظیم شرک ہے میں سجدہ کرن والا خدا نو تے اج کراں بندے نو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی یہ سوچ اس دے اندر پیدا ہوئی ہے کہ میرا حق سے بنتا ہی نہیں کہ نہ رب دا حق بنتا ہے کہ میں نو آکھے سجدہ کر بندے نو میں تے نو کرن والا ہاں اس نقطے تے آن کے یعنی تعظیم اللہ تعالی دے بندے دی ایک ہے اللہ دی تعظیم یہ آسان ہے ایک کہ اللہ تعالی دے بندے دی تعظیم اللہ تعالی دے اذن نال اللہ دے امر نال اللہ تعالی دے حکم نال اس دے حکم دے مطابق ہو یہ جڑی تعظیم ہے نا یہ ہے بندے واسطے مشکل مخلوق واسطے مشکل کیونکہ خالق دے اگے جھکنا سوکھا ہے مخلوق دے اگے خالق دے اگے جھکنا سوکھا ہے مخلوق دے اگے جھکنا اوکھا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی آزمائش ایسے شے نوں بنایا امتحان ایتھوں تے شروع کیتا میں حکم کرنا کہ سجدہ کرو آدم نوں ہم ساڈے علماء کرام مفسرین لکھدے نے کہ ایک قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ دے سن سجدہ اللہ تعالی نو سی آدم میں سن دے میں قبلہ جی میں کعبے ال رخ کریدا ہے سجدہ ادھر کرنے ہاں لیکن سجدہ کعبے نو نہیں رب نو لیکن جمہور دا مذہب ہے ساڈے علماء کرام دا کہ میاں کہ سجدہ ہے ہی حضرت آدم نو سی تاں پھر اللہ تعالی فرمایا اس جدو لے آدم یہ نہیں فرمایا اس جدو الہ آدم آدم کی طرف سجدہ کرو آدم کی جانب سجدہ کرو جنہیں کعبے کی طرف سجدہ ہے اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا اسے فرمایا اس جدو لے آدم سجدہ کرو آدم کو سبحان اللہ آدم کے واسطے آدم کے لیے انہیں تھے پھر علماء تشریف فرمانے نے کہ میاں ایک کے سجدہ تعظیم دا ایک سجدہ عبادت دا سجدہ تعظیم دا تے ہمیشہ جائز رہا ہے کہ اے سجدہ تعظیم دا ہی سی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم عظمت ظاہر کرنا سے برائی ظاہر کرنا سے شان ظاہر کرنا سے سجدہ کرایا جا رہا سی خدا منا منا سے سجدہ نہیں دی ہو رہا خدا منا منا سے جنا سجدہ ہوئے ہوں دا سجدہ عبادت سجدہ عبادت نہیں سی سجدہ تعظیم کی آج فرشتے خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کر رہے کہ نہ ہی حکم اس طرح نہ ملیا سی کہ تو خدا سمجھ کے ان سجدہ کرو آج حکم جڑا سی وہ صرف تعظیم آپ سے سجدہ کا سی لیکن امام صاحبی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بڑی گل نہیں کہ اگر یہ سجدہ عبادت دا بھی ہوندا حکم سجدہ عبادت دا ہوندا ہاں جی تے یہ کوئی بھائی دا کے گل نہیں کیوں جی اگے اس واسطے تے حکم کیندا سی سبحان اللہ عبادت دا سجدہ شرک کدوں بنے گا شرک اس لے بنے گا جس لے اللہ تعالی دے حکم دے مقابل ہو او تے اللہ دے حکم ہے کہ سجدہ کرو جے اور کہہ رہا مالک کہہ رہا ہے خالق کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم نو تے سجدہ وی عبادت والا کرو تے خدا سمجھ کے کرو تے اگر مطلب ہے وہ عبادت دا سمجھ یعنی عبادت دے لائق عبادت دے لائق سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں تے اللہ دے حکم دے مطابق کر رہے ہیں تے اللہ تعالی دے حکم دے مطابق کیتے ہو رہا ہے اوتھے شرک دا کی تو بندا شرک دا تو دے اوتے بننا نہیں تے اللہ دے حکم دے مقابل مخالف ہو رہا ہے سبحان اللہ اللہ سمجھ لگی اور باقی گل ہے میں بابا ہن سانو اللہ تعالی ارشاد فرما دیندا بالکل فرض اللہ تعالی سانو ہن بھی حکم فرما دیندا کیا اے بندیو او میرے پاک نبی نو تسا خدا منو تسا مان لینا سانو کی لگے اساں اودے حکم نو ویکھنا اے جے او جڑا جڑا حق تے اولو دی کرتا جڑا حق تے عبادت دا او جے آپ او خود فرما دے کہ فلانے نو تسا بدلا تے پوجو تے اساں پوجنا شروع کر دینا سانو تے بابا اساں اودے اگے ہم بھرے ہوئے سبحان اللہ اساں انگلش سانو آکھنا والے تے نہیں سبحان اللہ اساں ویکھنا اے کہ او دا امر کی اے او دا حکم کی اے جویں سانو پھیردا جاوے اساں اوویں بندے دا کافر ہوندی کہ مالک اونوں جدھر موڑے ہوندے گل سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ ہن نقطہ ذہن وچ رکھیا جے اے گل کہ شیطان اللہ دے بندے دے اگے جھکنا اللہ دے امر دے مطابق بندہ خدا نو سجدہ کرنا شرک سمجھیا ہے اسے پسند کیتے ہی نہیں میں اللہ دے حکم دے مطابق بندہ خدا دے اگے جھکا نہ اس آخیا تے شرک واسطے ہوندا ہے میں رب نو سجدہ کرنا والا اے کہ یہ ہن عام عام یہ گل جدو ہوتی ہے نا تو وہابی ٹولا اتنے گل کرتا وہ آتا کتنے آیا قرآن پاک کسی جگہ تے نہیں آیا کسی جگہ تے نہیں آیا کہ شیطان دا سجدہ نہ کرنا اس اعتقاد کی وجہ نال سی کہ وہ سمجھتا سی کہ میں سجدہ کیتا ہے نو تو شرک بن جانا میں خدا نو سجدہ کرنے والا اس سے انکار کیتا ہے بس میرے کو کتاب پڑھیے کتاب الملل والنحل امام شارستانی دی یہ رجال ابن اساکر دے وچوں ہے اس کتاب دے اندر تورات شریف دے حوالے نال لکھا ہے کہ دے حوالے نال میں اس کتاب دے وچوں ایسے مقام دے تے پورا ایک موضوع لا چکی اس وقت میں محض موضوع دی مناسبت نال ایک گل پیش کرنا کہ اے او شیطان ابلیس دے سات سوال نے جڑے تورات دے اندر پیش کیتے گئے سن جنہاں وچوں ایک سوال شیطان دا ابلیس دا اے سی کہ اذ خلقنی وکلفنی علی الاطلاق وکلا فنی بہار دا تکلیف عل الخصوص فیضا لم اسجد لآدم فلما لعنانی فاخرجنی من الجنہ وما الحکمت فی ذالک بعد علم ارتکب قبیحا الا قولی لا اسجد الا لك ابلیس کہن لگا کہ یار تو میں قصور کیڑا کیتا میں صرف ایو ہی آکھیا ہے کہ لا اسجد الا لك میں صرف تینو سجدے کرن والا ہاں کسے اور نو نہیں کراں گا صفحہ نمبر 24 اس جو پہلے دے صفحہ نمبر 24 دے اوپر شیطان دیاں تے سات گلاں لکھیاں ہیں جیڑیاں روئے زمین دے اوپر ہر کفر اور ہر دلالت اور ہر گمراہی اور ہر بدعقیدگی ہر بد مذہبی دی اے بنیاد نے سات ساری شیطانی دنیا دے اوپر انہاں سات گلاں دے وچ پئی اے ایتھوں سارا فیض پوری روئے زمین تے آہ پھر ہن حصہ اس فیض دا حصہ کہ لاس جو تو الا لاس میرا بھی قصور ہی ہوئی ہے نا میں آدم نو سجدہ کردا تعظیم خدا نو تعظیم خدا نو تے تسلیم کردا سی لالچی لیکن تعظیم بندے نو تعظیم عباد اللہ اللہ دے بندیاں دی تعظیم اللہ دے امر دے مطابق اذن دے مطابق حکم دے مطابق اس نو وہ تسلیم نہیں سی کردا وہ آندا سی اے توحید دے اندر بہت بڑی رکاوٹ اے تے توحید ختم ہو جاندی اے اے ہے شرک ہاں جی ہن توجہ کرنا وہابی مذہب جیڑا اے جنہ وی پھیلا ہے روئے زمین دے اوتے بھاویں دیوبندیت دی شکل بھاویں اہل حدیث غیر مقلدین دی شکل غیر مقلدین دی شکل ہاں جی اے جنہ وی پھیلا کڑا نا حضرت جی اے دا خلاصہ کی اے اللہ دے بندیاں دی تعظیم تے محبت شرک تے وہابی مذہب دا خلاصہ ہے اونوں پھیلاؤ تے جنہ مرضی پھیلا جاؤ خلاصہ کی اے رب دے بندیاں نوں مننا یعنی رب دے بندیاں دی تعظیم کرنا اللہ تعالی دے امر دے مطابق ہو ہاں جی رب تعالی دے بندیاں دی محبت رکھنا اے شرک اے تے دیے اے وہابی مذہب دا خلاصہ ہے سنو ابن عبد الوہاب نے جی ابن عبد الوہاب نجدی نے کہا فتوحات کے سمدیہ کتاب پیر سید مہر علی گوڑی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی مصدقہ اس کتاب دے شروع دے اندر مقدمے وچ لکھیا ہے ایک تاریخ مصر دے حوالے نال کہ ابن عبد الوہاب نجدی کہندا سی کہ دنیا ہو گئی ہے مشرک کی ہو گئی ہے اس لفظ دے شرک تو کبھی غور کرنا انہاں دی ساری پہچان لفظ شرک دی کثرت تے گئی ایک کفر ایک شرک ادھروں تساں شرک ہی ویکھو گے جدوں بھی زبان تے آوے گا لفظ شرک دا آوے گا یا شرک دی کثرت انہاں دی موٹی پہچان ہے ایک کفر فرق ہے کفر انہاں دی زبان تے کفر نہیں ہونا انہاں دی زبان تے تکرار شرک شرک دا پاؤ گے اچھا ہن شرک شرک جڑا ہے نا انہاں دی زبان سے جڑا ہوندا ہے ابن عبد الوہاب نجدی نے کہا پہلے زمانے کے بت لات منات اور عزا تھے ہمارے زمانے کے بت نعوذ باللہ من ذالک محمد علی اور عبد القادر ہیں یعنی محمد تو مراد حضور پاک علی تو مراد مولا علی مشکل کشا تے عبد القادر تو مراد غوث خاص وہ ساتھیا ساڈے زمانے دے ترے بت اچھا ہن ویکھو کتھے تے رکھدا ہے اللہ دے بندیاں نوں کتھے تے رکھدا ہے حالانکہ امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوں اج تک کسے خدا نہیں منیا خدا دا شریک نہیں منیا توجہ ہے نا اچھا ہن اے ابلیس پہلا وہ منحوس ہے جس نے اللہ تعالی دے بندیاں دی تعظیم نو اللہ دے خلیفہ دی تعظیم نو شرک سمجھیا اور اس تو انکار جب کیتا تو دا جا میں لاس جو دو اللہ اللہ کا میں تو صرف تمہیں سجدہ کرنا جانتا ہوں اور کسی کو سجدہ کر سکتا ہی نہیں چل سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے تو پہلا وہابی کون بنیا حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ یہ وہ پہلا منحوس ہے جو اپنی ایک مصنوعی وہمی توحید کو بچاتے بچاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کا منکر بن گیا بچ دی ہو دی توحید پہ یہ جڑے ہو دے وہم گمان وچ ہے سی کہ جے میں رب دے بندے ہو نا مرادا جدوں رب پیا مناندا ہے رب پیا فرماندا ہے حکم سجدہ کر تے نا مرادا ہن او بھامے جے بھی مردی تا دی آخر حضرت جی ایتھوں کہن گے جی اے مال حکم دی گل ہے مال حکم دی گل نہیں حکم خدا وچ تے حکمت ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا سی نا یہ بھی تو حکم ہو سکتا سی اللہ تعالی دی طرفوں کہ اے فرشتوں آدم کی بات مان لو یہ بھی حکم ہو سکتا اے فرشتوں آدم دے پیچھے چلے آ جے اے فرشتوں آدم نو چوم لو اللہ جو فرماتا آدم نو سجدہ کرو تے سجدہ جڑا ہے اے انتہائی تعظیم دا فعل ہے اس تو اگے تعظیم ممکن ہی نہیں تے جے آخری تعظیم والا فعل اس دا حکم ہو رہا ہے تے معلوم ہوا اس حکم خدا دے اندر اعراض ہے کہ مقصود تعظیم ہے بندہ اور نال ظاہر کیتی جا رہی ہے کس نال حکم سجدہ دے نال ہاں جی تے اصل مقصود کی سی تعظیم اس واسطے حکم پیا دیندا ہے کہ سجدہ کرو معلوم ہوا جڑا ابلیس انکار کر رہا سی وہ بھی اسے تعظیم کو انکار کیا کرتا ہے حقیقت وچ اس لانتی دے ذہن اس پاسے نہیں پیا جاندا کہ یار خدا کا حکم ہے میں اس وجہ سے مخالف رو رہا ہوں مخالفت اس وجہ سے کر رہا ہوں خدا مینوں کہندا ہے یہ او دا ذہن نہیں سی او دا ذہن اے سی ہاں جی یعنی دوسرے لفظ ہے توجہ ہوتی اس پاسے دئیے کہ میں تعلیم بندے بھی کیویں کرا تو اس توجہ دے پیچھے اس لانتی نے لال اللہ دے حکم دا انکار کر دیتا ہے تو انکار او دے کول زمناں دے ہوئے ہیں یعنی دوسرے لفظ ہے انکار دا سبب تعلیم سی تعظیم نہیں کر سکیا تعظیم تو منکر بنیا تا کر کے اس کے کیتا اللہ دے حکم دا انکار کیتا تو انکار ثانیاں نے تعظیم اصل سبب بنی ہے اس خبیث دے اس انکار دا سبب اللہ تبارک و تعالی دا اے حکم مبارک کے سجدہ کر جس میں تعظیم بزمر تھی اس تعظیم تو اصل انکار کیتا ہے تو قبلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دے بندے دی اللہ تعالیٰ دے پاک مقدس بندے نبیاں ولیاں دی تعظیم تو منکر ہون والا ہے جی تعظیم تو منہ پھیرن والا وہ کون ہے ظاہر ہے وہ بھی سوچ آخر چلنی تھی وراثت وہ بھی تقسیم ہونی تھی اس وراثت نو وہابیاں قبول کی اور حال تک محفوظ رکھا ہے وہ پتہ نہیں انہوں نے کتوں تک انہوں محفوظ رکھنا ہے خیانت حال تک نہیں ہوں دے رہا مارسا بھی امانت پوری سامبھی ہوں دے رہا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے اچھا تو ہن پہلا وہابی کون بنیا اس شیطان دی کیڑی وراثت لئی اللہ دے بندیاں دی تعظیم کی ہے شرک بولو بولو شرک اللہ تعالی دے بندیاں دی تعظیم کی ہے شرک حالانکہ اللہ تعالی دے بندے دی تعظیم اللہ دے امر دے حکم دے مطابق عین خدا دی تعظیم سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر تعالی اللہ اکبر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اچھا ہوں دوسری گل سمجھو اس ابلیس لانتی دا نظریہ دوسرا اس خود زبان نال ظاہر کیتا جی میں آ ظاہر کیتا سنا یہ تورات شریف بیان آیا میں تو صرف تمہیں سجدہ کرنا جانتا ہوں مخلوق نے سجدہ کی تو بند میں تیرے تین چھڑ کے مخلوق نے کرا دوسری ہوتی سوچ ان خود اور ظاہر کیتا آنا خیر منو ایک ہے میں بہتر ہوں خلقتا ہوں من تین خلقتا نہیں من نار و خلقتا ہوں من تین ان نکی جو بنائے میں نے آگے جو بنایا ہے کیا مطلب اگ اگ مٹی ایک سے دونوں چیزاں مادی نے مادی دنیاوی نے روحانی نہیں تینی چیزاں نے دنیا کو اگ مٹی دنیا تو نہیں کہتے روحانی نہیں مادی چیزیں دنیاوی محسوسات وچوں نے اگ بھی محسوس ہوں دیکھ لو کہ نہیں دیکھ لو مٹی بھی محسوس ہوں دونوں مادی چیزاں نو اس لانتی نے اپنی عقل دے نال برتری اور فضیلت کا سبب قرار دیا میں اچھا اس واسطے ہوں کہ میں آگے وہ منتا اس واسطے کری تھی ہوں مادے سے نگاہ رکھی ظاہری دنیاوی چیزاں سے نگاہ رکھی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں فضیلت اللہ دے حکم اللہ دے دین روحانیت نو اس معیار نہیں بنایا فضیلت کا برتری کا اس آخر فضیلت والا وہی ہے جڑا اج وچوں بنے مٹی والا جڑا ہے اینو کوئی فضیلت نہیں لہذا دنیاوی چیز جیڑی دنیاوی شے جیڑی برتری رکھدی ہے وہ ہے اگ لہذا اگ والا اچا ہے مٹی والا نیواں ہے اس لانتی نے دین نو روحانیت نو اللہ تبارک و تعالی دے امر نو حکم نو کوئی شان اور فضیلت دا سبب معیار قرار نہیں دیتا محض دنیاوی شاید دے کر کی ہے اور ایتھے انہیں عقل نو خدا دے حکم دے مقابلے لیاندا ہے عقل نو اللہ دے مقابلے وچ لیاون والا تے دنیا دیاں چیزاں نو فضیلت تے برتری دا سامان بناون والا پہلے نمبر تے او ابلیس سی شیطان سی ہن اس لانتی دی اے وراثت کنا سنبھالی سائنس دانا سنبھالی ساری دی سوچ فکر مادے دے آس پاس گھومے گی دنیا دیا چیزاں دے آس پاس گھومے گی وہ بھی لانتی اپنی ساری زندگی ایسے دنیا دے صرف کرتا ہے دنیا دی تلاش صرف کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس واسطے کہ اس پلیت کے پلیت ذہن کے اندر شیطان نے گل بھر دیتی ہے کہ فضیلت ہے تو دنیا نہ آئی کیونکہ میں پرانا یوں سوچ رکھنا رہا ہوں کہ میں تو انصاف پہ آ نہیں جے دنیا کا سامان آئی چنگا ستھرا تو پھر بندہ آ لئی جے نہیں تو بندہ کسی کام کا نہیں ڈھاوے جی مرضی کیا ہوگی نہ دین ویکھنے نہ روحانیت ویکھنی نہ حکم نہ قرآن نہ کتاب نہ کوئی شے نہ تابعداری فرما برداری تقوی کوئی شے ویکھنا ہی تے صرف اور صرف دنیا ویکھنی ہے میں بھی اپنی اگ نو ویکھیا سی تے تو بھی اپنی اگ نو ابلیس والی وہ سوچ شیطان والی ابلیس پہلا سائنسدان کیونکہ نظر مادے پر اتنے رکھی اور مادے نو ہی فضیلت برتری شان دا معیار کو سبب قرار دیتا خود نگاہ وچ حکم خدا کوئی شے نہیں دین کوئی شے نہیں قرآن کوئی شے نہیں تابے داری خدا تعالی دی کوئی شے نہیں روحانیت کوئی شے نہیں سب کچھ دنیا یہ ہوئی لانتی سوچ شیطان وچ منتقل ہوئی تو پہلا وہابی بھی کون بنیا پہلا سائنسدان کون بنیا اینو آندے نے نیچری کہ نیچر سب کچھ ہے نیچر سب کچھ ہے طبیعت مزاج ہاں جی مادہ یہ سب کچھ ہے ہاں جی تو باقی حکم حکم خدا عقل چاہے عقل چاہے تو منو عقل چ نہ آئے تو پرہ تو کچھ اور عقل بھی وہ جیویں انہوں کی شیطانی عقل اپنی کہ جو جناب جی انہوں نے وہ نیچر سے طبیعت جنوں فطرت تو بڑا ہی کھڑے نے بس جی اس فطرت کے پیمانے سے پوری گل آئے گی ہے جی تو پھر ٹھیک ہے منہ جو ورنہ سر پر ٹوٹ جائیں گے تو کبلا یہ ابلیس جڑا ہے نا اس پہلی یہ سوچ رکھی اللہ تعالیٰ دے حکم دے مقابلے اپنی عقل نو اگے رکھیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دین نو کوئی نیا حالانکہ جب اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے کہ سجدہ کرو آدم نو فضیلت پہ ظاہر ہو گئی آدم نہ ہوئی اور فضیلت ہوئی اللہ تعالیٰ دے حکم تو ظاہر لیکن اس حکم خدا تو فضیلت نہیں مننی. اس خبیث نے فضیلت اپنی بنائی کا نال کہ دیکھو میں بنیا قاضی تو او بنیا قاضی تو ہے تو جیڑی شاید تو بنیا ہے اس بنن دی فضیلت دے کریے اے سبب کی بندا ہے پیا کیڑی شاید بندی پئی ہے تو لہذا اگن فضیلت اس اے بھی ہے اوندا ذہن سی مرنا اگن فضیلت کدوں ہے سیانے لوگ فرماندے نے بزرگ اے اگن کدوں فضیلت تے ذرا ویکھو دے صحیح اگ کی کردی ہے اگ کی کردی اگ دا وجود کتنا چیر رہندا ہے سڑ لیے کنا چیر رہتا ہے سڑی اگ جہی لکڑی لگے کوئی سوا بن گئی اگ ختم ایویں نا مٹی نقطہ سمجھ دیکھو دیکھو اگ مٹی نو ساڑ سکتی نہیں اگ دے اوپر سارے زمانے مٹی دے اوپر سارے زمانے دی اگ دے پامڑ بال دیو نا اگ کبھی مٹی نو سال نہیں سکدی سبحان اللہ. کسے واسطے فقہ اسلام فرماتے ہیں ہر او شے جنو اگ نہ ساڑے او مٹی دی جنس ہے اور اس سے نال تیمم جائز ہے. تیمم ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے جنو اگ نہ ساڑے. کیوں؟ جو مٹی دی جنس اگ دے اوپر مٹی پا دو اگ دے اوپر مٹی پا دو بجھ جاندی کہ نہیں تو سلام تھی بے وقوف نے کیڑی شے پیچھے فضیلت سمجھی ہوندی اور سنو اج بھی ابلیس دی نسل سائنس دان نیچری نو اگر ناز ہے سمجھو ناز اگر ہے فخر ہے او دا سارا ڈراما ہے اگ نال اگ نال سارا ڈراما سائنس دا ہر شے سائنس دان دی اگ نال تیار دی ہوندی گڈی اگ نال پہ چلدی ایویں سارا ڈراما ہو جاتا ہے کیونکہ اگ والے شیطان کا وارث مٹی تو نفرت کھائے گا. جی شیطان مٹی تو نفرت کھادی سی اسی طرح نیچری سکولی سائنسدان مٹی تو نفرت کھان گے مٹی نو نیڑے نہیں لگن دیں گے نفرت کھان کراہت کر گے مٹی گندی مٹی میلی میری میں حالانکہ اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام مٹی شریف دے نال محبت بھی رکھتے سن لگاؤ بھی رکھتے سن اور مٹی دے نال آپ نو جوڑ کے رکھتے سن تے ہمیشہ امت نو سبق دے دے سن اور میاں اسے مٹی دے جانے مٹی انبیاء علیہ السلام مٹی تو نفرت نہیں کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدہ شریف مسجد نبوی شریف دے اندر گارے دے اوپر ہوندا سی جس لے بارش ہوئی ہوندی سی مسجد شریف چونی آپ سرکار نے سجدہ شریف کرنا متھا شریف صحابہ کرام فرماندے نے کئی بار ایسا ویکھیا سرکار دا چہرہ انور گارے نال لبڑیا ہوندا سی سبحان اللہ. اور اج دی مٹی دے اوپر سجدہ افضل سبحان اللہ کلیمہ نالوں سب حتیٰ کے بزرگ ساڈے فقہا لکھیا ہے کہ جے بھی شے مٹی دی بنی اس تو تے سجدہ کرنا افضل ہے سبحان اللہ. چٹائیاں دیسی مٹی تو براہ راست نکلنی لہذا انہوں نے شاہ کے کلینا سجدہ کرنے والا افضل ہے. اچھا غرب قبلہ ہوں مٹی نو حقیقت ویکھیا جاوے کہ مٹی نو ہی برتری بنی جیڑی شیطان دی عقل وچ نہ آ سکتی. لانتیا تو کنے لوگ ہیں مٹی دا بک پھٹی ہے تیری ساتھ گئی تے اج ساری زندگی تو بال تے مٹی دا ایک ذرہ نہیں چھڑ سکنا ہے. تے پھر تیرے تو غالب ہوئی تیری اگ تو غالب مٹی ہوئی. خیر لیکن اصا ہوں وہ اثر گل ویکنی بھائی ابلیس ملون جڑا ہے نا اس معیار بنایا وڈے ہون دا شان دا ہے جی شوکت دا عزت دا وقار دا کیڑی شے نو مادی چیز نو دنیا نو دنیا دی شے نو روحانیت نو نہیں تے عقل نو لیاندا رب تعالی دے مقابلے اللہ دے حکم دے مقابلے. یہ ہن نیچریت دی بنیاد پی گئی جدا وارث سائنسدان تو بعد سر سید احمد خان علی گڑھی بنیا. کون بنیا؟ سر سور علی گڑھی. وہ چشتیا انہاں دا شجرہ نہ سب تو جار اڑا گئی تھی گریس میں اور سید احمد خان علی گڑھی وہ دی سوچ ہوئی سکولیاں دی ہوئی. سن لو دنیا دے مال نو برتری دینا سر سید احمد خان کہتا تھا خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے. مقالات سر سید حصہ پانچواں صفحہ نمبر 80 دے اوپر یہ مبارک ملفوظ حضرت دا موجود ہے کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے یہ ٹینکی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے. تو مسلمانوں کو اس کی تو کچھ فکر رکھنی چاہیے. ایمان نہ دسیا جی پہلے دن شیطان کی پیا آخر وہ گل یہ کہ میں اج چی چین اندر اگے چکاؤں ہے یہ گل کتنے جاتی وہ نام مراد اگ نو اگے رکھی کر یہ سلانتی ہے کنڈ نو اگے چاہیے ساکھیا ہوں بھاوے خدا ملے کیا مطلب ہے دوسرے لفظاں وچ نکلے گا مطلب کہ خدا تے دین او کوئی جی شے ہے ہی نہیں کہ جے واسطے بندہ اینیاں محنت کرے اینیاں مصیبتاں کرے. او چھڈو دین قرآن نو ایک پاسے خدا نو اصل شے ہے ٹڈ دنیا مال سامان جے بندے کول میں آ جاوے تے سمجھو سب کچھ ہے. جے خدا بھی نہ آوے دین نہ آوے کوئی شے نہ آوے کوئی پرواہ نہیں کہ جی خدا بھی ہے دین بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جی دنیا نہیں جی تو بندہ کسی کام کا نہیں. ایمان نال دسیا جی یہ وراثت ابلیس والی ہوئی کہ نہ ہوئی وہی سوچ ہوئی کہ نہ ہوئی. یہ ہن دوویں شجرے رل گئے جہے اس لیے لانساں تے بلاواں سانو درپیش نے یہ ہن دوویں ابلیس کی روحانی نسل بنے گی. چشتیا تو انہاں تے رلا دے کئی تیرے دس اہل سنت و جماعت کدھر رلا دے او ہن خدا دا بندہ آپ بھی سوچ لے اہل سنت و جماعت کدھر رل دے فرشتیاں نہ دے خدا دے حکم دے اگے اپنی عقل نو پیش کیتا نہ فرشتیاں دنیا دی کسے شے نو فضیلت اور برتری دا سبب قرار دیتا ہے نہ فرشتیاں خدا دی خدا دے بندے دی تعظیم نو شرک سمجھیا ہے. اللہ تعالی دا جو ہی حکم آیا ہے فوراً سجدے چ پے گئے. ایتھوں اہل سنت و جماعت دا مذہب حق بن گیا. سبحان اللہ پہلے سنی کون ہوئے تعلیم ہے بندہ فرشتے شرک نہیں سمجھتے. تھوڑا یہ نہیں آخیا لا اللہ ہم تو صرف تمہیں ہی سجدہ کرنا جانتے ہیں. نہ انہیں آخیا سونا اصا تینو مننے آ تو جنو مناوے گا تو من جائے اللہ حکم کردا تو سب بڈھی نو سجدہ کرو نو بڈھی نہیں کر دینا یہ تو پھر بھی خلیفہ بن کے خلیفہ بن نا تو تعلیم بندہ پیش پیش فرشتے رہے اور سنی مذہب میں تعلیم بندہ تعلیم خدا شمار اللہ کے حکم کے مطابق تعلیم بندہ تعلیم خدا شمار ہوتی ہے. اس واسطے حدیث پاک سے کہا گیا ہے ان من اجلا اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبت المسلم فرمایا چٹے والا والا بابا وال منہ تو ہونے چاہیے نے وال ہونے چاہیے منہ دے کیونکہ وال جے چٹے ہو گئے تے انہاں دی اللہ دی بارگاہ وچ بڑی قدر اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ آپ سرکار نے اپنی کتاب شریف کے اندر لکھا ہے فتوحات مکیہ شریف دے حوالے نا فتوحات مکیہ تو میں بھی خود پڑھیا ہے آپ فرمانے قیامت والے دن اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ایک چٹی داڑی والا بزرگ پیش ہو گیا سبحان اللہ حدیث پاک نقل فرمائیے چٹی داڑی والا بزرگ پیش ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے فرشتیاں نو اللہ تعالی فرمائے گا اس بندے نو اے بندے گا فلانا گناہ کیتا ہی فلانا کیتا ہی فلانا کیتا ہی فلانا کیتا ہی وہ چٹا مکر جائے گا کیتے سارے ہوں گے تو چٹا مکر جائے گا اللہ تعالی فرشتہ نو فرمائے گا جنت لے لے فرشتے آخر گے یا اللہ وہ تیرے اگے جھوٹ بولی کھڑا ہے تو ان جنت کے دے حکمت کی سونے ہاں گل ظاہر ہونی سی تو اگے ساڈے اگے تا کر کے فرشتے پوچھا پوچھنا ہے سرکار نے فرمایا اللہ تعالی فرمائے گا انو لے جو جنت ہو یا اللہ کتا مکریا کھڑا جھوٹ بولی کھڑا تیرے اگے اللہ تعالی فرمائے گا ان دے چٹے والوں دی شرم آ گئی سبحان اللہ فرمایا جا مینو اندر چیٹے والا بھی ہزار آ گئی ہے لے کے جنت اللہ اکبر کبیر ایک گل لکھ کے میرا پیر مہرے لی آپ فرما نے دوستو دعا کرو او مہرے علی میں ہوں سبحان اللہ او او او بڈھا بابا میں ہوں سبحان اللہ کاش فرمایا ہو میں ہوں اللہ تعالی میں نو یہ پوچھے میں اپنی کیتیاں دے اوپر سب دے اوپر جھوٹ بول گیا تے پھر رب تعالی مینوں فرماوے جنت لے جاؤ چلو کسے بہانے بچ تے جاواں گا سبحان اللہ ہیں یہ ہے اولیاء اللہ دی سوچ یہ ہے اولیاء اللہ دی سوچ کہ اپنی ہر نیکی نو برائی تو سمجھ لیں جنہاں کول برائی ہوئی نہیں وہ پہ فرماندر کاش کہ میں ہوں رب پوچھے میں جو جھوٹ بول گیا میں آخا میں کوئی نہیں کیتے تو فرماوے تو آیا کیتے نہیں مہرے علی آ گناہ کیتے نہیں میں آخا میں نہیں کیتے تو فرماوے جا لے جاؤ مینو مہرے علی دے چٹے والوں کی شرم آ گئی اولیاء اللہ کی سوچ ہے اتنا خطرہ رکھتے ہیں تے اپنی ہر نیکی نو انج گناہ سمجھتے ہیں اور کسیاں جڑے اپنے ہر گناہ نو نیکی سمجھتے ہیں اساں نے ساڈے کول غلطی آئی تھی خیر خیر گل سمجھا جے حدیث پاک کے چاہ دیا چٹے والا والے مومن دی قدر عزت اللہ دی عزت ہے وہ فرق نہیں کیوں کہ اس ایمان لیا اللہ نے منیا ہوں وال وہ وال چٹے یہ ہوں عام وال نہیں اللہ دے اللہ تعالی دے دین دی نسبت والے وال نے عظمت والے وال نے ہوں ان والوں کی عزت کرے گا تو سمجھ خدا بھی کرے گا جنہاں نو خدا تعالی عزت دی نظر نال ویکھیا بندہ سی بندہ انہاں والوں دی کیوں تعظیم نہ کرے گل سمجھ آئی کہ نہیں اور سنو اے وی شے اگر دیکھو گے نا اے چٹے والوں دی تعظیم یہ بھی اہل سنت و جماعت وچ ویکھو گے نیچری طبقے چ نہیں نیچری جڑے نے وہ کی آدھے سکولی وہ آدھے جا بڑھا ہے ہی پاگل وہ آدھے نے بڑھے ہوتے ہی پاگل نے پچھے جانور سن ہوں اکل والے جن وہ آدھے نے بڑھا بندہ ہوگی ادا بے وقوف ہے جنہ کو نوجوان جگہ آتا ہے اُنہ سیا معلوم ہوا باقی نام مراد شیطان دے وارث نے ہاں جی رحمان دے وارث نہیں ملائکہ دے وارث نہیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا ہوں یہ جناب جی تین تولے بن گئے ایک وارث فرشتیاں دے جنہ تعظیم عباد اللہ نو خدا دی تعظیم سمجھیا فرق نہیں جانیا فرق نہیں جانیا اللہ دے بندے دی تعظیم لیکن اتنے گل دین رکھنا توجہ ہے ایک گل دین رکھنا کہ اللہ دے بندے دی تعظیم اللہ تعالی دی مرضی مطابق کرنا کہ اللہ تعالی دے بندے دی تعظیم اللہ تعالی دی منشا دے خلاف کرنا سنیت کی ہے اللہ تعالیٰ دی منشا دے مطابق تعظیم کرنا اللہ دی منشا دے خلاف تعظیم سنیت نہیں وہ پھر شرک وہ تعظیم نہیں توہین سمجھو ہاں مثلا میں مثال دینا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو عیسائی خدا دا کی سمجھدے پتر سمجھدے نعوذ باللہ من ذالک یہود حضرت عزیر علیہ السلام نو خدا دا بیٹا سمجھدے اگر کوئی سمجھے یہ تعظیم ہے یہ تعظیم ہو رہی ہے حقیقت ہے یہ تعظیم نہیں یہ خدا کے بندے دی توہین ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی جب اولاد تو ہویا پاک نہ وہ کسی کو بنیا نہ انہیں کسی نو جمایا ہوں ایمان نال دسیا جی میں ایک موٹی جی گل پہ کرنا توجہ کوئی کسے نو منسوب کرنا وہ دے پیو وال نہیں خیر وال یہ تعظیم ہے یا توہین ہوں انہوں نے لانتیاں تو پوچھو لانتیوں اے دسو خدا دا کوئی پتر خدا کسے نو جمیا ہوئے خدا تعالی دا کوئی ماں باپ جب وہ ذات انہاں چیزاں تو پاک تے پھر اللہ دے نبیاں نو نعوذ باللہ من ذالک ولدیت دینی خدا دی یہ تے خدا دے نبیاں ولیاں دی توہین ہو گئی الٹا بےزتی ہو گئی جی میں کسے نو جناب او دا پیو چھڈ کے ہور منسوب چ کرو یہ تو اسی طرح بن گیا سلسلہ جی یہ توہین ہے تو خدا دے بندیاں نو خدا تو پرکھ مننا خدا دے مقابلے مننا یہ تعظیم نہیں تعظیم یہ ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے مطابق مننا پھر تعظیم ہے رب دے بندے نوں، رب تو ود کے جڑا رب دے بندے نوں منگے گا اس تعظیم نہیں کیتی، وہ حقیقت تے توہین پیا کردا ہے۔ اچھا ہن جناب جی، وہابی ٹولہ ابلیس دی نسل ہو گیا، سائنسدانوں دا ٹولہ کدی نسل ہو گیا، ابلیس دی نسل ہو گیا، کہ ادھروں اہل سنت و جماعت ہو کہ اللہ تعالی دے پاک فرشتیاں دے وارث ہو گئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کدے وارث ہو گئے، پاک فرشتیاں دے یہ تین ٹولے بن گئے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نئے شریعت نو جنہ پھیلائی جاؤ، سارے کافر ایتھے نئے شریعت دی اولاد، وہ ابلیس دی وہی بس کہ عقل نو پیشوا سے بنایا ہے وہی دے مقابلے وچ، خدا دے مقابلے وچ، حالانکہ عقل دا صرف اتنا کام ہے اللہ تعالیٰ دی وحی نو جان تے تابع دار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے کھوپڑے وچ عقل شریف دے رکھیے نا، او محلے سے بات رکھی، میری وحی نو سمجھ جان، حکم میرا کی ہے، جان کے تے عمل کا، اے نہیں کہ تو رب دے مقابلے کھلو جا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اچھا ہن عزیزم اگے چلو، یہ دو فرقے بہت بڑے، دو فتنے، دوویں ابلیس دے وارث، انام مراد امت رسول دے اندر پھیلے، ایک تعظیم خدا، تعظیم خدا دا قائل اپنے زبانی، تعظیم عباد اللہ دا دشمن، اور ایک اپنی ماں دی عقل جڑی ہے نا اونوں چک رب دے حکم اگے رکھ کے دنیاوی معیار نو فضیلت تے برتری دا معیار بناونا، تے دنیا دے سامان نو معیار بناونا، نیچریت ہو گیا، ایک وہابی ہو گیا، انہاں دوواں نو ساڈے قرآن حدیث نے سمجھا ہے۔ یہ سن امت مصطفیٰ دے رستے دے اندر سب تو وڈے دو خطرے، جڑے ایمان دی پونجی دے انتہائی لٹیرے سن، کیوں جو شیطان تے مبارک ہو گئے، شیطان دین ایمان دا دشمن اعلان کیا تے دشمن، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، گل سمجھا جی، نیچری جڑے نے نا، انہاں دی موٹی پہچان جڑی قرآن پاک دسی، وہ اے کہ اے میاں کافرہ تے مومنہ، توجہ، یہود نصارہ تے مومنہ وچ صلح کراؤں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن پاک بیان فرمائے کہ نیچری اس کوشش وچ، نیچریاں نو رسول اللہ دے دور وچ منافقین آکھیا جاندا، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل نو پیدا شدہ ہے، نو پیدا شدہ نہیں، کوئی بھی فتنہ ہے وہ جڑ پرانی، اور کوئی بھی ہدایت ہے اس ہدایت کی جڑ بھی، نہ ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، نہ دلالت نہیں ہو سکتی ہے، اوڈیاں ظاہری شکلہ دنیا مرضی بدل جان، لیکن حقیقت اور موٹ جڑا ہے نا وہ پرانا ہی ہوئے گا، جنہیں میں دسیا جناب نو کہ ملائکہ جڑے نے اے ہدایت دا موٹ پرانا، تے ابلیس ہو گمراہی تے کفر دا موٹ پرانا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک جو قصے رکھ کے تے سانو یہی شاید سمجھائی، وہ چلے نہ بنیا جے کوئی عقل کریا جے، میں تو پورے خطرات سے پوریا پچھانا کرانا جانا کہ آج یہ ویک شیطان دے وارث، آہین ابلیس دے وارث، اور نکتہ بھی بیان کیتا ہے قادر تو مریچی ہے سارا، تے فرشتے قادر تو اللہ سارے دے مقبول بندے بنے لے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے فرشتوں نو جو حکم ملے تابے دار نے اس کی مخالفت کدی انہیں سوچی بھی نہیں. سبحان اللہ پہلے ہوں ایک آیت مبارک یہ جناب نے پہلا نہیں سنی اس طرح جی میں اج پہ بیان کروں سورت بقرہ شریف سورت بقرہ شریف نیچریت بیان نو قرآن مجید فرقان حمید دی کس آیت نے ساڈے اگے پیش فرمایا ہے سورت بقرہ دے اندر آیت مبارک ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور زمین فساد مت پھیلاؤ فساد نہ کرو یہ فساد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت وہ سارا فساد ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو مت فساد پھیلاؤ تو فساد نہ کرو کی نافرمانی کرتے سنو وہ یہود نصارا مومنوں کے وچ ایک درمیانی راہ تلاش کرتے سن کہ جس راستے پر دونوں چلیں اور دونوں ایک ہو جائیں یہ اختلاف ختم ہو جائیں. یہود نصارا اور ہیں مسلمان اور ہیں وہ کافر ہیں یہ مومن ہیں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے وہ بھی خلق خدا ہے یہ بھی خلق خدا ہے. ارے بھائی خدا کی مخلوق سے سب سے پیار کرنا چاہیے لہذا ایک کو رستے دوتے چلو ہے جی تسائن کرو. اور یہود نصارا اور کوئی تسا تھوڑے لیتا ہو اور مومنو تو کوئی تھوڑی اپنی اندر نرمی پیدا کرو. یہ بھی سختی نہیں اسلام وچ نہیں جڑی تساں چکی پھر دے گے تساں نرمی آپ کی چک چھڈی ہے تھوڑے نرم ہو جاؤ ایک وچ راہ بن جائے گی سارے بھرا بھرا بن کے کٹھے رہاں گے لے اصلاح ہوگی کہ نہ ہوئی. یہ منافق دعویٰ کیتا یہ منافق نہیں منافق نہیں ہوئی تحریک تھی منافق نہیں ہوئی کوشش تھی منافق کی شمر ہوئی ہوئی طور تھی. قرآن کی میں بیان کر فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون. تفسیر ابن جریر طبری کے اندر ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انما نحن مصلحون کے تحت فرمایا اے قالوا انما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين واهل الكتاب. ارے بھائی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں اہل کتاب اور مومنوں کے درمیان ان دونوں فریقوں کو ہم ملانا چاہتے ہیں. ہم ان کے درمیانی راہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جن میں یہ جس پر یہ دونوں چل پڑے اور آپس میں ایک ہو جائیں. یہ اختلاف فساد کا سبب بن رہا ہے. یہ گل تو چھٹ گئی کنا کیتا وہ میں اگے دسنا لیکن تسا ویکھو اے قالوا انما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين واهل الكتاب. ہم تو دونوں فریقوں کے درمیان اصلاح چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے جب آخیا جاندے تو فساد نہ کرو تو آنے انما نحن مصلحون. ارے بھائی ہم تو اصلاح چاہتے ہیں. یہ لوگ بہت سخت ہیں اور یہ بھی بہت سخت ہیں تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں تھوڑے تم نرم ہو جاؤ اور انہیں بھی کہتے ہیں تھوڑے تم بھی نرم ہو جاؤ تو بات بن جائے گی. ہم سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے ایک ہو جائیں گے. یہ ہم اصلاح چاہتے ہیں یعنی دوسرے لفظ منافق توجہ اللہ تعالی دے دین نو مروڑ تروڑ کے کافران مرضی دے مطابق ڈھال کے مسلمان کافران ویت کرنا چاہتے سن. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اللہ تعالی دی طرف جو حکم جاری تھی کہ محبوب تو سب بدو لو تو بہنو سجو بہنو یہ چاہیں گے نرمی لیکن آپ ماسا نرم نہیں ہونا توجہ اس آیت مبارک دا مصداق یعنی اے آیت پاک کنا تے اس وقت سچی آ رہی اس وقت ضرور اس آیت دا مصداق موجود سر منافقین موجود ہے سر لیکن اس سارے کم نو پورے منظم طریقے نال امت مسلمہ وچ تحریک دے طور سے چلاون والے تعلیم دے وچ شامل کر کے ہر کسے نو سبق دین والے اے نیچری طبقہ سر سو اردا سکول والا ہے سمجھا جے گل کر جو ذرا ایویں نہیں ایویں ہاں نہیں کرنی ہاں بالکل اس لیے کرنی ہے جس لیے گل آن کے تے ہاں کرا چھڈے ہاں نہیں کرنی اور ادھر ویکھو میں اس آیت پاک دے بارے جناب اگے ایک روایت پیش کرنا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تفسیر ابن جریر دے اندر سند دے نال موجود ہے سند دے نال اور احمد شاکر وابی اس ابن جریر کی تحقیق کرنا را تخریج کرنا را اس لکھے ہیں سند دی صحیح ہے اس روایت دی سند بالکل ٹھیک صحیح ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان دے نو انہو کان یقولو لم یجی آولا بعدو حضرت سیدنا سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے یہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کو جب کہا جائے کہ فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرتے ہیں کہتے ہیں فرمایا یہ لوگ حالے تک نہیں آئے سلمان فارسی فرما رہے نے یہ لوگ حالے تک نہیں آئے نہیں آئے انہاں اگے آنا ہے روایت غلط ہوئے میں جرم دا لم یج ہا اولائے بادو محدث ابن جریر تبری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب نہیں کہ کلی طور سے اس لیے کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں سی کیونکہ اجماع امت کے خلاف ہے سلمان فارسی کا مطلب ہے کہ اس وقت اگر چند بندے سن غیر منظم جیسن کہ تنظیم اور تحریک کے طور پر اس کام نہیں سی چلا سکتے کہ فرمایا تنظیم اور تحریک کے طور پر چلانے والے اور منظم طریقے کے ساتھ پھیلانے والے وہ آئے کے آئیں گے حضور کے دور میں ابھی نہیں ہے کہ اگے ان کے جنہیں ہر گل زبان جنہیں اپنی انہوں کے بچوں ہر خندیر کی زبان سے یہی ہونا ہے اصلاح چاہیے اصلاح چاہیے ہم تو اصلاح چاہتے ہیں ہم تو جناب مطلب ہے دنیا سے فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم ایک بنانا چاہتے ہیں ہم ایک کرنا چاہتے ہیں فرمایا یہ سارے بعد جاؤں گے یہ سارے بعد جاؤں گے توجہ تسا نیچری طبقے نو ویکھو سکولی نو نیچری سکیوں کہ نیچری سکولی تسا آگو چشتی سکولی اور نیچری کیوں کرنے اور جڑا مستر تھی یعنی اپنا سر سور خان سر سور خان آندہ تھی خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے ایک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بھرنا چاہیے ہوں تھی خود سمجھدار آدمی ایمان نال دسیا جی ان کا دوجا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دنیا اصل چیز ہے دین کوئی شہ نہیں ایویں سکولیاں کی سوچ ہے اگر ہوئے نیچری کے نام ایریا نیچری دنیا دے ہوئی ہے اور وہ بھی حکم خدا کے مقابلے لان کی دنیا نو لیا کھڑا ابلیس اور رب فرماوے سجدہ کرو آتا ہے اگ وہ آ کے سجدہ کرو آتا ہے اگ ولان پیا اگ نو چھڈ حکم نو ویکھ آندا نہیں بس اچھا مت نہیں ویکھاں دا بتی ویکھ رب تو انا کے حکم لے کر ویکھ سونی کیڈی بتی آیا ہے کتھے سائنس میں کتھے پہنچا دتی ہے گل اللہ دے حکم دے مقابلے اپنی ماں دی سانس نو لیان والا کون سی؟ ہن اے سکولی، ہن سکولی اپنی ماں دی سانس نو چکی پھردے نے رب دے مقابلے، اساں دین دی دعوت دینے آوندے نے آ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایماندار اساں نے دین تے ہو آندے نے پھر گڈی دا بول کی مطلب جی ادھر آنے کافر توڑنی پی کافر توڑنا سانو نیڑے لگن دینا نہیں لگن دینا تو پھر دنیا کا سامان نہیں لبنا دنیا سامان نہ لگا جاتی تو کہہ لیا تم دین تو بغیر گزارا دنیا تو بغیر نہیں یہ سر خوار کا نظریہ پہ شیطان کا یہ سکولیاں کا ہے کہ نہیں تو حضرت جی تاں تے یار گل لطیفے طور کر بھی چڑھنا وا سر سید نے کہا تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بن کر جاتے ہیں سر سید نے خود کہا کہ شیطان بنتے جاتے ہیں کہ آپ نے بننے سن کہ وہ جو پچھو بڑا شیطان تھی تو نسل بھی تو شیطان ہی بننی تھی جاتے اولاد ہوتے آدم کے جو پھیر ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں اچھا محدث ہوئے نے عرب کے اندر مصر محدث غماری ابو الفیض غماری بڑا بڑا محدث سی محدث بڑا تگڑا سی روح زمین دی حدیثاں یاد سمجھ اس بندے گل کی مینو بڑی پسند ہے کل شیطان منہم ادر علی الاسلام من الف کافر فرمایا سکول کا ہر شیطان اسلام کے لیے ہزار کافر سے زیادہ نقصان دہ ہے کلو شیطان منہم کتاب کا نام کیا ہے مطابقت الاختراعات العصریہ لما اخبر به خیر البریہ اس کے اندر صفحہ نمبر ہاں جی 66 دے اوپر لکھ رہے ہیں کلو شیطان منہم یہ کتنے کا صبر لایا ہے کلو شیطان شیطان منہم اے من السکولیین کلو شیطان منہم اضر علی الاسلام من الف کافر ہزار کافر کی نسبت یہ لانتی ایک ایک شیطان اور ساڈے حضرت صاحب چھوٹے کی فرمایا جی انہاں دے سر ہور نچوڑ کر مارے جیل معافی بابا معافی معافی بابا معافی لاکھ شیطان اکٹھا کرو ساڈا ایک سکول ہی کافی انہاں حق نہ کیتا ہے حق دے بارے ہن سنو تُسی آکھ دے ہوگے حدیث رسول دے اندر کسے جگہ تے انہاں دے خلاف نہیں آیا واہ واہ ہو سکدا ہے سونے نبی سرور نے انہاں دی ایسی تصویر چھکی ہے کہ تُساں اکھاں بند کر کے پھر چاپ رکھ دے ہاں بخاری مسلم دی حدیث پاک محدث نقل پہ کر دے نے حضرت جی روی بخاری و مسلم من حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من قول خير البريه لا يجاوز ايمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم سرکار نے فرمایا ان قریب نکلے گا في اخر الزمان نکلے گا زمانے کے آخر میں قومن کچھ ایک گروہ احداث الاسنان نو عمر کولے عمر آئے سارے جنٹل مین صفحاء الاحلام عقل و پیدل اکلو پنجاب بھی کر دی سفحال احداث الاسنان اور قرینے سمجھا جی حدیث مبارک دے اندر قرائن کیڑے موجود نے جڑے واضح دلالت کر رہے ہیں کہ ایو سکولی طبقہ جی دی نبی خبر دتی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تے سرکار نے فرمایا سی آخری زمان جڑے مولا علی سرکار دے نال خارجی جنگ کرن والے سن وہ ابتداء زمانہ میں ہے آخر زمانہ میں نہیں سبحان اللہ حضور نے فرمایا احداث الاسنان نہ عمر اور جو خارجی تھے وہ کھان گھڑتے وہ باب انسان صاحب بھی تکر کم بڑا کر دی وہ باب سارا باقی رائے وینڈے میں سارے کھان گھڑتے ادھر سا احداث الاسنان نویاں نویاں عمراں والے لوے منڈے ہے جی فرمایا صفحاء الاحلام اکلو پیدل بے وقوف ہون گے دشمن نو سجن سمجھن گے یہ بھی بے وقوفی دی نشانی ہے رسول اللہ دے مخالف رہن گے اے بھی بے وقوف دی نشانی ہے تے کھوتی چلے سے بنن گے تے دین چھڑ دین گے اے بھی پاگل دی نشانی بے شک یہ نہیں پم پم کافر مار کے تے کروڑا بندے مارے گا آکھن گے ہن کی ترقی کی نہیں ہوئی میں نو ایک کہندا ہو ویکھ تے صحیح ترقی میں تے کیویں اگ ویکھ تے صحیح ایٹم بم بنیا پیا میں کہ کی ہو گیا تے ترقی میں کہ کردا کی ایٹم بم کہ تباہی نہ کہ ہو کی گیا کہ ترقی وا صبح ایٹم بم کی کرتا ہے تباہی ہو کی گئی ہے ترقی لانتی دا پترا تو عقل تو اڑے باقی میرے سید رب آج فرما دیتا ہے سفہا احلام حدیث ملہ نو سمجھ نہیں ہوئی بے شک حدیث ہوئی ہے بخاری مسلم ہے لیکن میں اس بندے کی بصیرت کو سمجھ کے جانا ہوں کہ اس بندے کی صحیح نشانے سے گل آئی یقولون من قول خیر البریہ بات کریں گے تو خیر البریہ کی بات کریں گے گل کریں گے سید الانبیاء دے دین کی میں اسلام کی ترقی چاہتے ہیں اسلام کی خیر خیری کے لیے کام ہو رہا ہے مسلمانوں کی بھلائی چاہتے ہیں ارے اسلام پیچھے چلا گیا ہم آگے لانا چاہتے ہیں بات اسلام اسلام اسلام اسلام یقولون من قول خیر البریہ سبحان اللہ لا یجادل ایمانہم حناجرہم انہاں دا ایمان انہاں دے سنگوں ہیٹھا نہیں اترے گا کیا مطلب اتاں اتاں نہیں ہونا ہے سارا کچھ زبان سے وہ وڈی نشانی کہ انہاں رنپیاں دے پھر ایمان نہیں اترا ہونا سنگوں ہیٹھا نہیں اترے گا نشانی کی ہے کہ عمل سارا کفر دے مطابق ہو رہا ہے اگر دل کی ایمان اتر جاوے تو عمل بھی رسول اللہ دی شریعت کے مطابق ہو جائے ایمان سنگو ہے تھا اترے تو دل چاہے تو حالت کیوں نہ بدلے میں نے ایک کہا فلاں صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوں گی میں کہے تھا سوئے ہوں دی حالت بدلی ہے کہ نہیں کہا حالت کے ہوئے ہیں میں کہا لان پیا پھر رسول نے نہیں دیکھا کسی ابلیس نے تک کیا ہوئے رسول نے ویکھن والے بھی حالت ضرور بدل جائیں گی حبیب خدا جن نظارہ کرا دیں گے یہ میں سمجھو سراپا ہدایت آ گئے سراپا ہدایت جن کو آ گئی پیچھا کی ہے گل کرنے لگی نے ہوں ابھی دم اگے سرکار نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق سہن من الرمیہ فرمایا دین وچوں ایویں نکل جان گے جویں تیر نشانے دے وچوں نکل جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دین توجہ دین نشان دے وچوں ایویں نکل جان دے جویں تیر نشان تیر جڑا ہے او نشان دے وچوں لنگ کے پھر اگا نکل جاندا ہے ہے فرمایا ایویں تیر وچوں نکل جاندا کیا مطلب ہون جے مسلماناں دی مثال پہلے انہاں کول دین ایمان ہونا ہے جدوں لانتی جا کے اس کفر وچ پھسن گے پھر اے نتیجہ نکلے گا کہ دین چ آن کے پھر تیر اگا نکل جان گے دین تو کھڑا جانا ہے او لانتی تاں کر کے آنے نے 21ویں صدی میں داخل ہونا چاہیے 21ویں صدی میں داخل ہو یا آگے چلے بھائی آگے چلے آگے چلے اگر پیچھے جانے کی بات کرے بھائی پیچھے کیسے جائے وہ جانتے نے سور میں پیچھے تو دین ہے پچھا کی میں چلیے لیا آدھے نے آگے چلیے یعنی انہوں نے ہر گل میں نشانیاں نکلن گیا سامنے فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فرمایا جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر دے فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِّمَنْ قَتَلَهُمْ جو ان کو قتل کرے گا ان کے قتل میں اجر سبحان اللہ وہ علامہ اقبال کی بات یاد آ رہی ہے جو اوراق گمگشتہ کے حوالے سے پڑھنے میں آئی کہ علامہ نے کہا کہ یہ سکولی طبقہ یہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ یہ اتنا بیکار طبقہ ہے اگر میں قرون متوسطہ کے ڈکٹیٹر بن جاؤں تو اس طبقہ کو ہلاک کر دوں ہاں تو سا نہیں مار سکتے تھے آخو یا اللہ تو مار سکنا ہوں سمجھ لگ ادھر دیکھو توجہ قبلہ ایک لانتی ٹولا جنہاں دا پیغمبر عقل جن کا پیغمبر اور شیطانی وسوسے ان کی وحی اور کتاب ان کی انگلش اور سائنس اور قبلہ کعبہ ان کا دنیا بلکہ یوں کہو کہ جس کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ خدا ان کا معبود جو ہے وہ دنیا وہی ٹولا وہی ٹولا نیچری ابلیس کی روحانی نسل سمجھ جو ہے کہ نہیں سن لے نام اگرچہ لیں گے اگرچہ نام لیں گے دین دا جو رسول کریم کا فرمان ہے لیکن دین دے ہون گے قاتل دشمن سنگو ہوتا ہوتا ہونا کلے عاشق وی انہاں وچ ہی پاؤ گے یا پھر کیڑے عاشق ایسے عاشق جڑے اللہ رسول دے حکم دین دے دشمن ہیں عاشق دوسرے لفظاں انہاں نوں پاؤ گے شتر مرغ دی مثال شتر مرغ جان دیو عاشق دی مثال بزرگاں دتی ہے اونٹ دی عاشق سچے دی مثال کا دیے میاں صاحب دا شعر سنا کے پھر سمجھانا عارف کھڑی فرماؤندے نے عاشق اٹھی نکیلے ہندے سکی اٹھی نکیلے ہندے دل بر وانگ بلوچاں عاشق اٹھ نکیلے ہندے اتے دل پر وانگ بلوچاں بے عذرے لدی جان دے کہ بھول گئیوں سو جان دے عذرے یارا لدی جان دے کہ بھول گئیوں سو جان آپ فرما دے نے عاشق دی مثال دیندیا فرمایا جس اونٹ دے نک تے نکھل پئی ہوے عاشق سچے دی مثال اونٹ سمجھی فرمایا آج جویں اونٹ دے نک تے نکھل ہوے باویں وڈا ہوے باویں چھوٹا ہوے جیڑا پھل لیندا پیچھے پیچھے ٹریا لیندا حالانکہ ایڈا تگڑا جانور اے جے پیر چا پیر چا دے وے لتاڑ کے بندے نوں سچ چھوڑے لیکن کادی تید کردا اے کافی شرم کر دے آخر مالک جن نے مینوں پٹھے کھوائے نے جڑا خدمت کردا ہے میری اس میرے نک تے نکیل پائیے اس نسبت دا لحاظ پیا کردا ہے سبحان اللہ اس نسبت دلان تے رکھدا ہے جس خدمت کیتی ہے نک تے نکیلوں نے پائیے ہن میں کی وکھاں گے وڈا ہے تے چھوٹا ہے ہر کسے دی قدر کر کے پیچھے ٹرنا پیا بزرگ لوگ فرماندے نے او جھلیا ایمان کی ہے نک دی نکیل ہے وزن جڑا اوپر پاندا عیسائی او کی ہے فرمایا وزن رسول اللہ دی شریعت بندہ مکلف ہے بندہ مکلف ہے اے دی کنڈ دے اوپر کلفت اسی گل دی پئی ائی اونٹ وانگو شریعت رسول دے اوپر پئی ائی ہن حکم ہے شابش جے ایمان قائم رکھنا ہے جے نسبت ویکھنی ہے تے شرم کر اونٹ تکڑا ہو کے نسبت دی لاج رکھ لے تانوں حیا نہیں آوندا تو قادر مطلق دے اگے ویرتا کیوں ہے اس ایمان والی نسبت دا لحاظ رکھ سونا جنہ مرضی وزن پائی جاوے جے میں اونٹ چپ کر کے راضی ہو کے چل دے تو وی اور دے دین دے رستے دے اندر میں ٹر بو سبحان اللہ اور بزرگ فرماندے نے اوے اونٹ دی ایک اور تھی بدوے جد اونٹ مست ہو جاوے اونوں مادی دی مستی چڑھ جاوے ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਠ ਤੇ ਮਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੰਨਾ ਥਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਬੇ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਏ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੜਾ ਹੋਵਣ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮਸਤੀ ਏ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹਰ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ پانی دے نہ دے پٹھے پوچھے نہ پوچھے پھر کنڈ نیوی کر کے بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ پانے تاؤں پہ فرماندے نے عاشق اونٹ اونا سے اٹھ بولیا میں تو آگی سمجھ آتے جانا عاشق اونٹ نکلے ہندے کہ دل بر واند بلوچا بلوچ ہندے نے جب اونٹا نو جناب مطلب اونٹ جنہ سے کھول ہندے نے اج دل بر بھانگ بلوچا عاشق اونٹ نکیلے ہندے تے دل بر بھانگ بلوچا او تے اُڑے لبی جاندے تے کھل گئیوں اے سوچا یارا بزرگ فرماندے نے توجہ اے عاشق دی مثال تے بزرگ فرماندے نے مناسب دی مثال وی سن لے اج روکے دی مثال ہے جو شکر مرغ دی مثال سبحان اللہ شکر مرغ مصاب مناسب دی مثال شکر مرغ ہے شکر مرغ تا کہ عجیب اللہ تعالی جانور پیدا کیتا ہے جڑا نہ پرندہ ہے نہ چوپایا وچ نہ تاں دیاں چار دھاؤنوں بھی اٹھاری لتاؤں بھی اٹھاریاں کانڈ تیرا پر چلائیں خالق کے کائنات نے دنیا دین مرگی بنائی دین دنیا مرگا بنایا ہے او دو اینو ویس سمجھ اینو او در ویس سمجھ ایک دو جنو ویس کے دین سمجھ لے ایک دو جنو ویس کے دوسری میں سمجھ لے قسم خدا ذکر کیا نہ سمجھو صدقے جاواں مالک کے کائنات دی قدرت دا قدرت نظر نظارہ کرت مناظر دی پہچان کر شتر مرد پانوی کنڈ تے رکھ دے لتا ہوں ٹاڑیاں تے داؤں بھی رکھ دے بزرگ فرماندے نے جب شتر مرد نو آکھیا جاوے اٹھ پا اٹھ ذرا وزن چک وہ اگو پر جا کھلار دے وہ اندھا میں تے پرندہ پرندہ دا کی کام میں وزن چکنا سبحان اللہ جی انہوں آکھیا جاوے اٹھ وہ لگتا آگے جا کرتا ہوں نے میں ہوں تا ایدر میں کوئی سکولیاں نو آکھو لنسی شرم کرو آئے سکول چھٹو تیل والے پاس ہو تو آنگر یہ بھی علم ہے ان علم نور یہ بھی علم ہے اوے شرم کرو جی علم ہے کہ برائیاں چھٹو نام مراد مقالہ ملی کھڑے جی جو جان دی کفر برائی تو آگے اندر موجود ہے پھر اوکی آنگر نے فریچنا تو سایا سنگو علم آرے ہیں حضرات کے بیٹھ لو یعنی جتو گالا ہویا جان پیا گیا وہ شرم کرو کوئی علم کرو لے کمال علم تو روکنا ہے جنگے بدر کے قیدی اس حضور نے فرمایا ان کو لکھنا تلنا سکھا تو کون سا علم تھا یہی تو تھا اچھا ایو سی بھی ٹھیک ہے مان لیا ایو سی اور بندے میں پتر بنو رشوت چھڑو انگریز دا قانون چھڑو جرم گناہ چھڑو نام رازو عالم والے کام کرو عالم ایک برائی کرے سارے پیچھے پا جاندے تو انو کو پوچھتا کوئی نہیں پر تو سا فریقنا مار دیو تو سی جان دے جیسا تے جاہل لوگ ہیں اویا شکر مرد کے نام ماشاءاللہ اویا شکر مرد کے نہیں عاشق جڑا ہے نا وہ شتر مرغ نہیں ہوندا عاشق اونٹ ہوندا عاشق کی ہوندا اونٹ اور چھٹیا اونٹ بھی نہیں نکیلا عاشق اونٹ نکیلے ہوندے تے دل برباد بلے او تو لطیفہ دی گل سناواں میرے نال آ بیٹھا ہری پاگل ہے اس باس کرن واسطے پاک پتن شروع مینو آندا ہے اگر تمہارا انداز ہم اپنا لیں تو ہماری تو ہر طرف سے مخالفت ہو جائے گی اس وقت تو ہم پر غیر مسلم جو ہیں غیر مسلم مسلم کوئی حکومت بھی پابندی نہیں لگاتی اور اگر تیرا انداز لگو لہجہ اپنا لیں تو یہ سارے مخالف ہو جائیں گے میں کہ ٹھیک میں کہ پترے نا مطلب یہ دسو خدا تعالیٰ نے مخالف ہیں کہندے ہاں رسول اللہ دے ہیں کہندے ہاں صحابہ دے ہیں کہندے ہاں اہل بیت دے ہیں کہندے ہاں اولیاء دے ہیں کہندے ہاں مگر میں ہاں تواڈے نہ ہاں نمبر ایک میں کہ تواڈے نہ ہاں ٹھیک ہے میں کہ یار ہوں تو سانو میں دساں تو عاشق کے میں دیکھو کہ ہاں او جی تیرے والا تے پاسا ہونا تے پھر تو مخالف بن جان گے سارے میں کہوں تو میں دساں تو عاشق کی میں ویکھ کے میں جو گل مشہور ہے کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتا ہے عاشق بڑن نو جی تو بڑا کرتا ہے پر مشکل ہے آپ سارے مخالف ہو جانے لانتیا جڑا آج یہ مومن ہے نا مرادہ مخالف کے دن ہاں صرف ایک قوم ہے کہ جڑا کوئی مخالف ہے انہوں نے خوش رہے خوش رہے ہمیں واقعی کوئی مخالف نہیں کی نہیں اچھا بار صورت ہون قبلہ ایتھے لیا کے گل میں کھلار دیتی نیچریاں دے بارے قرآن و حدیث سے کیوں کہ پھر دو چار بار دیئے مشالہ معاشرے دیئے دیکھے کہ اس ٹولے نو میں کھلار دیتا ہے کہ ذرا ان دوسرے ٹولے دے پاسے بھی تھوڑی جی میں ایک حدیث وہ تھے یوں سنانا جیڑی پہلے ہوں نہیں حدیث سنائی وہ حدیث مبارک صحیح ابن حبان کنز المال شریف کے اندر یہ وہاں بھی جولے دے بارے او میں آکھا تھی یہ نبی نشانی ہے شرک شرک شرک شرک شرک شرک صحیح ابن حبان شریف حدیث دی کتاب ہے. ذکر ما کان یتخوف صلی اللہ علیہ وسلم علی امته جدال المنافق. جز پہلی جلد پہلی ترتیب ابن بلبان دے نال 149 صفحہ. ان حذیفہ تحدث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علیہ وکان ردعن للاسلام غشره الى ما شاء اللہ فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسیف ورماه بالشرك قال قلت يا نبي الله ايهم اولى بالشرك بالشرك المرمي ام الرامي قال بل الرامي. اللہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تواڈے تے کس چیز دا خطرہ کرنا خوف کرنا وہ بندہ ہے وہ عمر تھا جو لو نو بندہ ہے ہر القران جڑا قران پڑھے گا حتی اذا رویت بہجت ہو علی قرآن دی رونق دے جسم تے آ جانی اے جناب داڑیاں تے پگ رکھ تے اپنے لباس تے وضا کتا تے سارا اسلام والا جناب رنگ ڈھنگ پلائی کھڑا ہو گا وکان رد ان للاسلام تے اسلام دا دفاع کرن والا بن جائے گا. غیرہ ہوئے نا ماشاءاللہ پھر اس اسلام نو بدلنا شروع کر دے گا تبدیل کرنا شروع کر دے گا. فن سالہ خمن ہو اس اسلام دے وچوں نکل جائے گا. ورنہ بذہو ورا ظہر ہی سٹ دے گا اسلام نو کنڈ دے پیچھے. وسا علی چار ہی بسے اپنے ہمسائے مسلمان دے خلاف تلوار چک لائے گا. برما ہو بھی شرک کے تو مت لائے گا تو مشرک ہے تینو مارنا فرض ہے قال قلت یا نبی اللہ حذیفہ فرمان دین میں عرض کی تھی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ایہم اولا بالشرک انہاں دوواں دے وچوں شرک دا زیادہ حقدار کون ہوے گا شرک دے زیادہ قریب کون ہوے گا شرک شرک دے وچ زیادہ لبڑیا کیوا ہوے گا المرمی امیر رامی تہمت لاؤن والا یا جن تے تہمت لائی جا رہی. آپ نے فرمایا رامی جڑا تہمت لاؤن والا ہوے گا وڈا مشرک وہی ہوے گا. سبحان اللہ لو ابن عبد الوهاب نجدی وا دی تعریف کدو کی اس پہلا اعلان یہ کیا تھا اس نے کہا کہ کتنے آس پاس دنیا بس رہی ہے کلمہ پڑھنے والے سب مشرک. اللہ نے مجھے کہا ان مشرکوں کو قتل کر دو اگر تیری بات مانے تو چھوڑ دو ورنہ مشرک ہیں سب قتل کر دو. جو میرا حکم اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے جو میری بات مانے گا وہ موحد ہے جو نہیں مانے گا وہ مشرک ہے. یہ ہوئی نبوت کا دعویٰ سی میرے پیر میرے لیے شاہ تاجدار گولڑا انہوں نبیوں دے جڑے جھوٹے نبی ہیں انہوں نے شامل کیتا ہے مختار سکفی اسود انسی اور آپ نے فرمایا ہاں جی محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کے بعد یہ قادیانی یہ آپ نے سیف چشتیائی پرانی صفحہ نمبر 100 کے اوپر آپ نے ادھر لکھی تاجدار گولڑا نے فرمایا اپنے عبدالوہاب نجدی قادیانی نبوت میں شامل کیتا تو فرمایا وہ جناب انہوں تو بعد قادیانی آیا ہے کہ اے جناب جی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ملعون نو مدعیان نبوت شامل کیتا ہے شیخ چشتیائی پرانی بعد وچ جڑی نویں چھپی ہے وہ چھاپی ہے ملا فیض خنزیر نے جڑا گولڑے شریف دا سی وہ صاحبزادیاں دے جناب مطلب ہے کہ بھئی صاحبزادیاں تو لکا کے نہ اس خنزیر نے کام کیتا ہے کہ پیر صاحب دی کتاباں بدلیاں نے ہن صاحبزادیاں نو پتہ چلیا ہے کہ انہاں جناب وہ کتاباں پرانیاں چھاپڑیاں شروع کیتیاں پھر کراچی تو سنیا چھپ رہیاں نے ہاں جی کہ اے او ملا سی او نامرا دیوبندی سی بے ایمان تے بڑیا رہیا دربار شریف اے دربار گولڑا شریف انہیں پیر صاحب دے کتاباں بدل دتیاں تے عبد الوہاب نجدی دا نام انہیں نوی شاہ سے چشتیا چ کڈ دتا ہاں جی تے پرانی میرے کول پئی ہے پرانی دے اندر نام موجود ہے ابن عبد الوہاب دا ہاں جی ہن برسوت جناب ابن عبد الوہاب نجدی دا نبوت دا دعویٰ کتھوں ثابت ہوندا اس نے کہا یہ سارے لوگ مشرک ہو چکے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس نے کہا جو تیرا حکم مانے وہ مسلمان ہے جو نہ مانے وہ مشرک ہے یہی نبوت کا دعویٰ ہے کیونکہ یہ صرف نبی کا کام ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ کافر ہے ہاں جی باقی جو امتی ہے امتی صرف یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو خدا رسول کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ کافر ہے یہ تو نبی کا کام ہے بار پورت اس نے پورے ملک پوری دنیا کے مسلمانوں نے مشرک آخیا تو جویں سونے نبی نے فرمایا سی سکھیا پڑھیا تعلیم لئی سبق پڑھیا سارا کچھ کیتا رنگ اپنایا روپ اپنایا اسلام والا بعد دے اندر لانتی پھٹ کھلوتا اسلام نو غجرہ الا ما شاء اللہ تبدیل کرنا دین کو شروع کر دیا اولیاء غلط جو دین دے گا غلط امام صاحب غلط میں کلا سچا آ گیا بدلنا شروع کر دیتا بدل کے جڑے سن ہمسائے سب مشرے بڑا ہر شرک دب یہ سارے مشرک ہو چکے ہیں اسے واسطے اس ملعون نے ایک جنگ یہود نال نصارا نال تے کھتریاں ہندوؤں مشرکاں نال نہیں لڑی اونیاں ساریاں جنگاں ابن عبد الوہاب دیاں کلمے پڑھن والے نال اہل سنت نال نے کہن لگا جی او جی رسول اللہ نے فرمایا سونے دے صحیح نقشے ٹھیکے نے میں تو پہلو آکھیا آپ کامل راہبر بھی ہیں کامل راہبر بھی ہیں کامل دوست بے شک بے مثال راہبر ہیں بے مثال دوست رستہ جو دسیا رستے دے تمام خطرات دس دے اے ہن سانو کیویں کھول کے سرکار نے دسیا کہ فتنے دا مٹھ ہو ہے کہ جناب جی ہن اونے لانتی نے شرک دا فتوی دے دتے شرک دا فتوی مسلم مشرک نے کافر ٹھیک نے کافراں نال دوستی مسلمان نال جنگ تے رہا ہے چل رہا ہے ہلے تک چل رہا ہے کیا ہاں جتھے بھی مر رہے ہیں تم کی پتہ کشمیر ادھر ادھر ہوندا کی ہے ہیں کی ہوندا ہے کیویں لے جاندے نے او جدو لے جاندے نے اگے جا کے نا تے غار جتھے تربیت دینی ہوندی ہے اوتھے جے تے او وہابی مذہب کر جائے قبول تے پھر بھیج دیندے نے پیچھے تم جاؤ اور میدان جو پیچھے پڑا ہے اس میں کام کرو جاؤ پیچھے ابو طلحہ باویں ہوے نتھو دا پتر اللہ ابو طلحہ او نام مراد ہے ساڈے ہندوستان کی پتا ابو طلحہ کی ہوندا اے تے ہن جیرے بلیڈ والے نام رکھنا جیرہ بلیڈ جیرہ بلیڈ اور جیرے بلیڈ نو ابو طلحہ بنا دے ابو ہریرہ تا پیچھے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ پیچھے آ جانا جیڑا نئی مذہب انہاں نے قبول کیتا انہوں نے آکھنا آگے جائیں جہاد کی ضرورت ہے وہ گیا پیچھے گولی ماری مار کے تے نال ہی پریا اوتے سن دی او میرے حاجی نال دوست بیٹھے نے کشمیر دے وی وچ رہ گئے حمدا سلطانی صاحب تے انہاں نے اوتے آں حاجی امین صاحب میرے سنگی انہاں آکھیا سی میں وی گیا تھا میرے تے بھوت سوار ہویا سی استاد آ میں جدو آ صورت حال ویکھی تے وہابی بندا تے پیچھے انو تے سنی بندا تے میں کہ کوئی جان چھڑائی دی ایتھوں رہو اے چاہتا تو انہاں نے نصیبات اور قبلہ توجہ یہ ہن دو تولے ساڈے پچھلے بزرگ جننے صحابتین جننے بزرگ سن انہاں نے ہر بد مذہبی دا ہر میدان وچ مقابلہ کیتا سبحان اللہ نیتریت نے زور پکڑیا ہے توجہ نیتریت نے زور پکڑیا ہے سر دور دے دور وہابیت نے زور پکڑیا ہے ابن عبد الوہاب تو بعد اسماعیل دہلوی وغیرہ تے انہاں دے خبیثاں دے دور دے اندر امام اہل سنت فاضل بریلوی سبحان اللہ کس مرد حق کا نام ہے نام آتے ہی دلوں پر کیسی رکت تاری ہو کیسا ایک ولولہ اٹھ پڑا ارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل سنت و جماعت مذہب حق کے صحیح پاسبان، صحیح چوکی دار، کامل نگران، پہرے دار، آپ سرکار نے اپنے دور دے اندر ہر باطل ہر کفر دا جتھے مقابلہ کیتا ہے، بالخصوص مسلمان ہے تو تھن والے اے لانتی دو فرقے، دو جماعتاں، دو تحریکاں، ایک وہ جیڑی تحریک دا مقصود منشور ہے کہ میاں خدا دے بندیاں نوں خدا دے بندے دی تعلیم نہ کرن دے اجے، نبی رسولاں ولیاں دی تعلیم نہ کرن دے اجے، نہیں شرک دے دوسرے او خندیر جنہاں آکھیا عقلی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، او لانتی ٹولا بن گیا کرتوا والا، او وحدیاں والا، اے سورا تے سن انگریز نے انہاں نوں دوواں نوں اٹھایا سی اور انہاں دوواں دا رشتہ آپس وچ کیویں سی، ادھر میرے ال تکو میں کی پایا ہے قمیص، اس قمیص دا تھلے کی ہے دامن، اتے کی ہے، اس کو کہتے ہیں چولی دامن کا رشتہ، لیکن دیکھنے میں اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو دامن، اس کو کیا کہتے ہو، اور جو سیانہ آدمی ہے وہ آخر کہ سارے ہی قمیص ہے، یہ سارا ہی قمیص ہے، ایک پاس ہے اے لانتی ٹولا، ایک پاس ہے آپس سن ایک انہوں کے معاہدے ہوئے انگریز انہوں نے پھیلانا چاہتا تھا، انگریز چاہتا تھا، توجہ، انگریز چاہتا تھا، انگریز چاہتا تھا کہ جہاں پر مذہب کی ضرورت ہو وہاں بھی مذہب پیش کرو، جہاں پر ہماری تحریر کو قبول کرنے والے ہوں وہاں پر سب سور کی تحریر کو پیش کرو، یہ لازم ہے، یہ دنیا کو سب کچھ قبلہ کعبہ سمجھنے والے ہیں، وہ تعظیم عبادت کو شرک سمجھنے والے ہیں، ہاں جی یہ دونوں اگے کر کے اس لانتی انہوں نے امداد دینی، انہوں نے امداد دینی، ادھر بھی پیسہ خرچ کرنا، ادھر بھی پیسہ خرچ کرنا، مقصد کی تھی بے ایمان تیار کرنے نے، بے دین تیار کرنے نے، وہ کوئی ادھر پھنسے تو ادھر پھنسے، ہاں جی انہ دونوں نے اگے آن کے انہوں نے جناب یہودیت کے تمام منصوبے کو پھیلانا شروع کر دیا، توجہ امام اہل سنت کی بصیرت کو سد کے جاؤ، جس مرد حق نے کچھ ملعون ماحول دے اندر انگریزی حکومت دے انتہائی زور اور ابتدائی دور دے اندر امام اہل سنت نے کی تھی تھا، ہاں جی درمیانہ دور، ابتدائی نہیں، انگریز حکومت کا درمیانہ دور جس میں پورا شباب تھا اس کا، ہاں جی پورا زور تھی ہوتا اس شباب کے دور، زور کے دور کے اندر اعلیٰ حضرت نے ایک پاسے نیچریت دا مقابلہ کیتا، ایک پاسے وہابیت دا مقابلہ کیتا، آپ دا فتاوی رضویہ پڑھ رکھو، اعلی حضرت دی کتاب دے اندر اعلی حضرت دے قلم نے، اعلی حضرت دی زبان نے ماتھا وی انہاں دوویں تو کسے خندیر دے بارے لچک پیدا نہیں ہون دتی، سمجھ نہیں آئی نہیں، رومال میرا کھانا لگ گیا ہے، رومال کدھر گیا، موٹی نہیں دلیل، توجہ، امام اہل سنت اگر نیچروں کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں سنیوں کی پہچان، دیکھو توجہ، آپ سرکار نے سب تو پہلے سنیوں کی پہچان اچھی نیچری دی مخالفت نو اگے رکھیا، کیوں جان دے سن کہ اے فتنہ وہابی نالوں وسیع تر ہے، کیویں سمجھو اصل موٹ وہابیت تو نیچریت پھیلی، ہاں وہابیت تو نیچریت پھیلی، لیکن سیانے آندے نے کئی وارا شاگرد استاد تو بچ جاندا، کئی وارا پتر پیو تو بچ جاندا، کئی بار شگرد استاد کو علم وچ جاندا ہے یا بے غیرتیت وچ جاندا ہے، بے ایمانی وچ وچ جاندا ہے، ضروری نہیں کئی بار شگرد وچ جاندا ہے، اسی طرح نیچری او شگرد ہے، او شگرد دے واقعی دا جڑا واپی نو پچھا کر گیا آلہ حضرت نے انہوں سر فرض کر گیا وی نشانیاں سنیاں نہیں لکھی ہیں پہلے نشانی کی لکھی سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں یہ ہے حق کا مرد ہاں ویکھو کھلے گا کے آن کے برائلر طبقہ اعلی حضرت نے نیچریت کا عین مقابلہ کیتا ہے آپ قلاعت قلائل القاہرہ علی الکفرت النیاشرہ فتح و رضویہ جلد پندرویں کے اندر جڑا رسالہ ہے آپ کا قادر آپ کو پوچھا گیا سی حضور ایک کانفرنس ہونے لگی کمیٹی بنی ہے تعلیم دے نام تے اودے اندر شیعہ وہابی یہ وہ سب شامل ہیں نیچری شامل ہیں اور سر پروفیسر سر ضیاء الدین پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین احمد پروفیسر علی گڑھ کالج ہے جناب یہ اس دا جناب صدر ہے اس کمیٹی دا کیا اس کمیٹی دے اندر شامل ہونا جائز ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کی ترقی واسطے بنائی گئی ہے آپ نے فرمایا ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے اور اس میں شرکت حرام اور بد مذہبوں سے میل جول آگ ہے اور اس بڑی آگ کی طرف کھینچ کر لے جانے والا تعلیم دے ناطے کمیٹی بھی بن دی اور آپ پہلا لفظ کی پہ بول دیں فکرا فکرائے پہ بول دیں کہ ایسی مجلس مقرر کرنا گمراہی ہے کیا مطلب گمراہی اس کا استاد نال تعلق ہے کہ میاں یہو جی مجلس بناونا ہی اہل سنت مذہب کے خلاف ہے سبحان اللہ اے مطلب ہے کہ اہل سنت مذہب دے خلاف ہے خلاف ہے اے ہن اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ توجہ آپ سرکار نے نیچریت دا مقابلہ کر دیا انج بھرپور لفظ ہے سرکار نے خطے لکھے قلم جاری فرمایا تقریراں کیتیاں مریدین دی تربیت فرمائی اپنے سلامے جانو تیار کیتا نیچریت نال موافقت تواڈے واسطے کفر اے آپ سرکار نے صاف سمجھا دیتا گل نہیں سمجھ لگی نہیں تو وہابیت دا مقابلہ ہوتا ہے آپ نو سمجھے کہ آپ نے کیتا ہی کیتا ہوتا ہے ہن جڑی گل سمجھاون والی ہے سمجھو آپ سرکار وال منسوب ہون والے بندے آپ دے متوسلین کہلاون والے آپ دے متعلقین شمار ہون والے آپ سرکار دے خدام شمار ہون والے آپ دے ہم نشین بنن والے انہاں وچ دو طرح دے لوگ سن ہن میں تھوں لے آواں گا کتاب دی طرف او سارے سمجھو اس کتاب نو سمجھاون واسطے او موضوع تیار ہویا ہے کہ او جناب ہن آ جو گل اگے آ گئی کہ اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار دے ہم نشینہ چو رلے بہن والےاں وچو خدام جڑے شمار ہوندے سن متعلقین متوسلین جڑے شمار ہوندے سن انہاں وچ دو طبقے ہو گئے کنے طبقے ہو گئے دو طبقے ایک سن آپ نال مخلص دین نال مخلص ایک سن آپ نال منافق اور دین نال بھی منافق اور یہ کوئی بعید بات نہیں مت تواڈے ذہن تے دماغ دے اوپر گل گراں گزرے کہ یار اعلی حضرت کی محفل میں بھی منافقین ہوتے تھے وہ چشتیہ تو انہوں نے منافقتا کی جانا امام عبدالوہاب شاعری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرمایا سید الانبیاء کی محفل میں بیٹھنے والے کوئی منافق ہے کوئی مخلص ہے جو مخلص ہے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے جو منافق ہیں ان کو جو منافق تھے جو منافق تھے ہاں جی انہوں نے منافق آخیا گیا اسلام کی زبان کے اندر جڑے اندروں ہور تو اتوں ہور سن آپ فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ وچ بیٹھن والے یہ دو طبقے سن نا کہ جڑا رسول اللہ دا سچا نائب ہوئے گا وارث ہوئے گا حضور دا سچا عاشق خادم ہوئے گا او دے نال وی رہن بہن والے ہمیشہ دو طبقے ہون منافق وی ہون گے تے مخلص وی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ شان ہے او دی او دے سچے ہون دی شان ہے او دے سچ دے خلاف وی تے ہیں سبحان اللہ کیونکہ سچ دا خالق ضرور ہے ہن اعلی حضرت امام اہل سنت توجہ کیونکہ وہابی ٹولہ دیوبندی تے انہاں دے اپنے سن نچریاں دے اعلی حضرت دا محاذ ایسا سی اعلی حضرت دا میدان ایسا سی کہ جتھے انہاں نوں تھاں چاہیدی سی تھاں چاہیدی سی کیوں کہ انہاں نوں پتہ سی پیچھے اساں سب پتہ کرایا ایک مرد حق بیٹھا ہے جے اس میدان دے اندر ماتھا وی ساڈے تو ادھر ادھر نہیں چا ہوندا اور ماتھا وی پھر نہیں جھکا رہا کسے پاسوں ساڈے ہتھ نہیں چا چڑھدا لہذا ہن ایتھے بڑو اگر اے نہ سہی تے اے دے پچھلے ہی سہی کدی تے تھاں لگ جائے گی اعلی حضرت محمد شینا بےمان منافقین ملعونین کیڑے اعلی حضرت دی فکر کامل کیا تھی کہ نیسریت بھی کفر ہے وہابیت بھی کفر ہے ان دونوں کے ساتھ ہمارا کسی مقام پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا اتحاد نہیں ہو سکتا اتفاق نہیں ہو سکتا یکجہتی نہیں ہو سکتی یکجہتی نہیں ہو سکتی وحدت نہیں ہو سکتی ہم اور ہیں وہ اور ہیں ہم ایمان والے ہیں وہ بے ایمان ہیں وہ ابلیس والے ہیں ملائکہ والے ہیں سبحان اللہ جو ہے نا سبحان اللہ قربان جاوا آپ کی بصیرت تو آپ سرکار نے پورا ہو مہاد اپنا سنبھالیا لیکن یہ چاند کے بہن والے مستقبل پہ نگاہ رکھنے والے ملعونین کہ آنے والا وقت تو ہمارا ہوگا او اقبال نے کہا تھا کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے پکا اپنی ہٹ کا ہے انہوں پتہ تھی انہوں نے کہ پکے ہٹ دے رہنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے بڑے تھوڑے ہوں گے سہن لے جائیں گے تو وہ چڑھ گئے ہوں اعلی حضرت کے کامل جانشین کون بنے کامل وارث کون بنے جنہیں ریاست اعلی حضرت یعنی دوسرے لفظوں میں اہل سنت اور اسلام کا ہاں جی اسلامی فکر کا صحیح تحفظ کیا وہ کون لوگ تھے وہ وہی تھے جنہوں نے نیتریت کا بھی بھرپور مقابلہ کیا اور وہابیت کا بھی بھرپور تھے یہ سن آپ کے کامل وارث کامل جانشین جنہ کی مثال دیں دیا سید دیدار علی شاہ صدرہ مولانا شیر بے شاہ علی سنت حشمت علی خان مولانا مفتی محبوب علی خان صاحب جنہ دی اربعین شدت کتاب ہے مولانا مصطفی آپ دے صاحبزادے مولانا مصطفی رضا خان صاحب آپ دے دوسرے بھی صاحبزادے حاجی مولانا حامد رضا خان صاحب حاجی آپ سرکار دے حاجی جناب مرشد خانہ مار ہرا شریف جتھو آل حضرت نے علوم ظاہری تو علاوہ علوم باطنی دا فیض حاصل کیتا ہے مار ہرا شریف اتھوں دے سجادے صاحبزادے قربان جاواں انہاں دی نیچریت دی او منجی تھوکی ہے نا سبحان اللہ ایسی منجی تھوکی ہے کہ پوریاں چوڑاں میچ کے دتیاں نے تھوک کہ ماسا بھی لچک نہ پیدا ہونے پائے قسم خدا بھی کر کے آنا انہاں لوکاں دی تحقیقات انہاں لوکاں دے ہاں جی اے انہاں لانتی اسلام دشمن لوکاں دے خلاف ہاں جی جو کم نے تحریری طور سے وہ اگر دیکھ رہے ہوں ایک کتاب ہے جنہوں بریلر سب کے چھپایا ہے لیکن ایسا محفوظ رکھا ہے اعلیٰ حضرت سرکار دے اس مبارک ہاں جی مرشد خانہ دے فکر نو محفوظ رکھا ہے وہ ہے الجوابات السنیہ اعلی زہا سوالات اللیجیہ یہ کتاب اعلی حضرت سرکار دے مرشد خانہ صاحبزادگان اور مولانا شیر بے شاہ اہل سنت حشمت علی خان صاحب دی مشترکہ جس دے اندر انہاں نیچریت جمہوریت تے مجرم لیگ دی منڈی تھوکی پھر اوتھے گھر دے مولانا مفتی طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ اعلی حضرت دے مرشد خانہ دے اوتھے مفتی سن تو سید دیدار علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دے شاگرد سن انہاں دی کتاب تجانب اہل سنہ ان اہل بدع وال بدعا اے کتاب بھی پڑھن دے قابل اینو نہیں چھپایا گیا لیکن اونوں انہاں چھپایا اسا چھپایا جا سبحان اللہ وہ سامنے آ گئی توجہ ہے کہ نہیں اچھا ادھر ویکھو جڑا دوسرا ٹولا سی نا دوسرا ٹولا جڑا وچ بیٹھن والا لیکن ہے اور نیچری سی وہ لانتی کی بنیا انہاں اے کم کیتا وہابیت دے مقابلے وچ اگے اگے تے نیچریت اپنے نال نال نیچریت جیڑی ہے او گھراں وچ تے وہابیت نو در تے کول وی نہیں آن دینا بار بارو بار بارو بار آ تقریراں ہو رہی ہیں آ تحریراں ہو رہی ہیں آ مناظرے ہو رہے وہابی انت وہابی انت وہابی انت نیچری گھر دین دے وہ سر تھوار والا ٹولا میں لطیفہ دی گل ہے پرسوں گیا میاں علی ضلع میاں علی اوتھے وہاں بچراں بیٹھے سا مولانا ابراہیم شالوی صاحب دے کول میرا انہاں تھوڑا جا بیان سنیا اوتھے چھدرو ضلع میاں علی دا علاقہ اوتھے تے میں یہ تھوڑی وضاحت کیتی جدوں مدرسے بیٹھے تے کہن لگے گل تے تہاڈی بالکل ٹھیک ہے کہ وہابیت دا واقعی وہابیت دے خلاف مقابلہ وہابیت دا مقابلہ اسا کردے رہے ہاں یار اک نیچریت ساڈے گھر وچ وڑ گئی واقعی ہن تے اسا نیچریت نو گھروں کڈ وی نہیں سکدے پے مقصد کی مقصد اے کہ حقیقت نہ سنی تم تسلیم چکی اونوں تسلیم چکی تا اون توجہ حضرت جی نیچریت اصل او لانتی کتنا سی جیڑا وہابیت تو ود خطرناک سی اے دی مثال کی سی توجہ اللہ کیونکہ دنیا اللہ تعالی دین وانگو بنائی ہے تے دین نو دنیا وانگو بنایا ہے بزرگ فرماندے جانور ہیں تین قسم دے جیڑے کماد نو نقصان دیندے کماد نو ایک کے چوہا ایک کے گڈڑ ایک کے اوٹا بارلا کی بارلا چوہا چھوٹا دشمن ساری دیہڑی لگا رہے ایک ٹانڈا ہو کا کٹی گڈڑ اس تو چوکھا ہے اس تو چوکھا ہے بارلا وہ تے میں ٹردا جاوے تے مرلے مرلے صاحب کی نہیں ہن توجہ بزرگاں بڑی ہاں جی بڑی نقطے دی اللہ تعالی صدقے جاؤں جیڑا وہابی ہے او ہے چوہا جیڑا نیچری ہے او ہے گدڑ جیڑا جو ہوتی ہے او ہے خود سور ہن ملونڈیاں کی کیتا ملونڈیاں کیتا بھی گدڑ دی تے خیر ہے یہ منافق ٹولا گدڑ نو مار لیا کما دے بارلے نو مار لیا تے چوہے دے خلاف رہلاں کتے بندے تے جلسے تے جلوس تے لولے تے لے گیا جی ہوئے کون آ گیا جی وہ ساڈے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ دتی ہے مثال تے سبحان اللہ اور مثال دتی ہے فرمایا ہوئے ایک چور سی بڑا کھانگڑ پرانا چور اپنے چوراں نوں کہن لگا چیلیاں نوں کہن لگا تہانوں میں دن دی چٹے دی چوری کر کے وکھاواں انہاں آکھیا جاندی کر کیوں چھتر پواؤں تے چٹے دن نوں چوریاں ہویاں انہاں آکھیا اوئے نے تو تساں نہیں جاندے انہاں آندے نے ہردے دی چوری کیڑی ہردے دی انہاں آکھیا اساں دے خار کری وچ مننی لے چوں توں آندا تے آخر چلو ساڈا پرانا بابا ہے مان لینا تیری ہو سکدا گڑاز ہوے کہن لگا انہیں آن دس لانوں کہ ہر بات کی کریں گا انہیں آکھا تو آنوں صرف ایک سبق دی تو سا پینڈ کے بڑھ جانا ہے تے نسیاں جانا ہے تے پجھے پجھے آکھا چور ہوئے او چور ہوئے تے لگا جانا ہے تو ہاں پشان ہی بیٹھا مگر میں جانا کہ میرا کام ہے وہ پجھ بے اگر اگر چور ہے چور پینڈ آلے سارے کتھے ہو گونا چور اس کے چور ہے چور وہ سارا پینڈ ہونا میں پیچھے پیچھے دی تو اٹھا دنے چور میں اس کی جانگے چلیے دے سارا پنڈ انہوں نے مگر ہو گیا, پچھوں پنڈ خالی ہو گیا. کانگڑ جڑا لگا آیا کہ چور پرانا استاد گرو گرو آیا, انہیں ویکیا پچھوں ویلا سے مد کھولی تو چل گئی. وہ تر پیا وہی پچھوں جا کے چلو ڈیری نے مجھ کھلاری دو سائیں اگو ند روپ کے آ گئے. انہیں آ کے سناؤ پترو تمہیں آخیا تھی استاد استاد گرو میں چوری کر بخاری کہ نہیں بخاری. ہوں یہ حال فرما حضرت صاحب میرے فرمایا یہ حال کیتا بھابی آنے انگریز آنے نہ بریلوی والا کہ لگ پہ لگو انگریز تھی پرانا چور استاد انہیں آخیا انہوں نے تھوڑا ایکو کام ہے تصا اگے کرنا ہے چور چور کیویں کی آخو اگے لگ کے بریلوی والے آخر ختم حرام یاری حرام چادر چلانا حرام ملاد حرام حرام بدت بدت شرک شرک یہ سارے تے مگر جان دے میں پچھو قوم سارے لانتی انہوں نے اپنے اٹھائے گا ہر بند چوری مہر کرن دی خاطر. ہوں وہ ملا جدو آدھے وے قوم نو بین والے پاس آؤ آدھے مارو تیڑا درد جا لانتی وہ اکھان کھانے نے ملا آدھا یار ایک بنیا پچھو مجھ کدھر گئی سمجھ آئے کہ نہیں آئی. ہاں کافر یار یہ تو نہ سوچا نا بھی ساری چال کسی سمجھی نہیں. اللہ تعالی نے فقیر کہڑی سن تم سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. اچھا ہوں عزیزم وہابی چھوٹا دشمن سی وہ پیچھے پہ وہ روڑے جان کیوں نے پوائن. میں ایک موٹی جی تمہیں گل سمجھانا انگریزوں کی تعریف کردے آخری نے انگریزوں کے دور میں مذہبی آزادی مکمل آزادی تھی مذہبی. یہ تعریف عام ہوتی ہے در حقیقت انگریزوں کی دشمنی کی بات, لیکن ملعون اور جہل لوگوں کی نگاہ میں یہی باعث ہے مذہبی آزادی دیتی ہوئی سی. دور بڑا چنگا سی مذہبی آزادی میں کہو ظالمو تہاڈا لفظ پہ دستا ہے کہ مذہبی آزادی سی, لفظ پہ دستا ہے کہ کوئی پابندی بھی آئے تھی وہ کیڑی تھی. تو تسا بول رہے ہو مذہبی آزادی نو مقید کر رہے ہو مذہبی نال, یہ مطلب ہے کوئی پابندی بھی ہے سی, یا تو تسی آندے انگریزوں کے دور میں ہر طرح کی آزادی تھی. تسی کہہ رہے ہو انگریزوں کے دور میں مذہبی آزادی تھی, ہن دسو پابندی کیڑی تھی. پابندی اور میں بتاتا ہوں کون سی تھی, سیاسی پابندی تھی. سیاسی کا کی مطلب حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے, یہ سیاسی پابندی. مذہبی آزادی کا کیا مطلب ہے, اسلام کے خلاف جانے کوئی مرضی بات کرے بھائی ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں, ہم صرف ایک بات جانتے ہیں, ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری حکومت پر امن رہنی چاہیے, ہماری عوام پر امن ہونی چاہیے, ہمیں کسی قدر سے کوئی تعلق نہیں. جی مرضی کوئی بکواس کرے, تو نبی نو کرے, خدا نو کرے, رسول صحابہ نو کرے, اہل بیت نو کرے, قرآن نو کرے, مومنہ نو کرے, جی مرضی کوئی بکواس کرے, اگر کسی نو کچھ نہیں آندے, لیکن ایک پابندی اسا ضرور رکھاں گے توجہ, کہ ساڈا امن خراب نہ ہوے. ایتھے ہن نقطہ سمجھاون والا توجہ, سمجھاون والا نقطہ ہے اج, نواں نقطہ سمجھو. اگلے دن اگلے دن میرے ذہن وچ اچانک آیا سبحان اللہ. اساں اس کئی وارا سوچ بننے آ تے کئیاں لانتی ملونڈیاں وی آکھیا حکومت دی تعریف کردے ہیں دیکھو جی گستاخ رسول کو سزا دیتے ہیں کیا, گستاخ رسول نو سزا دیندے نے, پھانسی دے دتی گستاخ رسول, حکومت پھانسی دے رہی ہے, یا ہمیں یہ دیکھو کیسے مومن ہے کہ نہیں ہے. میں کیا پتر کھلو جا, کھلو جا, ایک پاسا نہیں ویکھی دا, گستاخ رسول نو کی دیندے نے کہ پھانسی میں کہ لانتیا تے عاشق رسول نو پھانسی کیوں دیندے نے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی کہے فلاں گستاخ رسول کو پھانسی چڑھا دیا گیا تو میں کہتا ہوں غازی المدین شہید کو پھانسی کیوں چڑھایا سبحان اللہ شیر محمد غازی کو کیوں جیل میں رکھا گیا عاشق رسول نو پھانسی کیوں لایا جاتا ہے دسو ہن کی نقطہ ہے نقطہ ہے رے انہاں نو نہ عاشق رسول دیے نہ گستاخ دیے انہاں نو حکومت دی جے حکومت دا امن خراب ہون لگے عاشق رسول دے رکھ دیاں تے عاشق رسول نو اڑا دیو اگر حکومت دا امر خراب ہون لگے گستاخ دے رکھ دیاں پھر گستاخ نو اڑا دیو تاکہ ہماری حکومت قائم رہے دین خدا رسول کوئی شے نہیں ہونا دی نگاہ وچ رن پیو دے گا جہل دا بچہ جڑا ہے سوچے کہ حکومت خدا رسول دے حامی نے میں پوچھنا اگر گستاخ رسول کو پھانسی دینے والا تمہارا نزدیک عاشق اور مومن ہے تو عاشق کے رسول کو پھانسی پر لٹکانے والا کیا قرار دو گے لانتی کو کیا کہو گے عاشق کے رسول کی تو حفاظت کر لیں مدت دی ایک گنڈی سی جڑی اللہ تعالی کھول دے بار بار ویلے چاہتا سی کہ یار انہیں قانون کیوں بنایا گستاخ رسول نو سزا دین دا قانون کیوں پھر پتہ لگا بھی قانون اس واسطے کہ محل محل اپنی سیاست اور حکومت کو قائم رکھنا مقصود ہے رسول اللہ کی غیرت نہیں اگر رسول اللہ کی غیرت ہوتی تو عاشق رسول کی حمایت ہوتی عاشق رسول کی حفاظت ہوتی عاشق رسول آخر ایک مارے سو مارے تھا تیرے نام سمجھ آ رہی کہ نہیں یا وقت کسی ملان کے اگے سوال اٹھاوا جڑی گل میرے سے اللہ تعالی کی طرفوں آئیے ادھر اٹھاؤ کھانا پوچھو کہاں تہاڈا کھانا خراب ہوئے ہیں سیانے آندے نے چور چوکی دار تو ڈردا ہے کس سے ڈردا ہے چوکی دار او دی سیٹی تے او دے جاگنے نو انتہا پسندی آ سکدا ہے استاد صاحب آندے ہوندے نے کہ جے چور انگریزاں دے آکھے اخلاق کیویں دے جے چور چوراں نو آکھے آو یار دروازہ مت کھول دے چور سویرے آندے نے یار ایڈا با اخلاق بندہ ایڈا پیار والا تے مسافراں دی دید کرن والا بندہ اساں نہیں کدی ویکھیا اساں جو گئے ہاں دروازہ کھول دتا سانو آپ ہی آخیا کہ گیا جی لے کمال بندہ ویکھیا تے آ ویکھیا او وی کوئی بندہ ہے نا مراد اساں گئے ہاں باہر کلاشن کوک لے کے کھلوتا سی ہالے پراں ویکھیا سانو دور تو اوتھوں کلاشن کوک تان دتی سو ایڈا بد خلق بندہ اساں نہیں ویکھیا ماشاءاللہ میں دنیا میں اخلاق دیکھ خان صاحب اور مثال پیش کر دوں ایک سکنجری یہ نظم و ضبط سر خوبر جڑا نا نظم و ضبط کی بڑی تعریف کر دے نظم و ضبط کیوں ہے کہ دیانتداری کر دیانتداری نظم و ضبط کیونکہ الفاظ سے سارے ہر پاسے استعمال ہوں گے نا میں اگلے ہمارا جا کے میں کوئی گل سنو اترے تو سر شیطان کسے سکھ تے ہندو نو آکھو نا سکھ ہندو کافر نو آکھو شیطان جو لڑن تو نہ آ جائے تو پھر آئے یہ بدنام زمانہ ہے ابلیس بدنام ہر قوم اوترے نیکی دا لفظ پسند کر دی پتی دا لفظ نفرت کر دی لیکن رولا کس گل دا ہے رولا اس گل دا ہے کہ نیکی کی ہے تے بدی کی ہے کتے اور کے تو بیٹھے گا تے جیڑی نیکی ہے او لانتی بدی سمجھی بیٹھے ہون گے تے جیڑی بدی ہے اونوں او نیکی سمجھی بیٹھے ہون گے ہن جس طرح کے چور دی مثال سمجھائی ہے چور پہ آخد ہے کہ چنگا بندہ ہے چوکی دا کدو جب چوری ہاتھ نال کرا لے تے بڑا ہی پھیرا ہے چوکی دا کدو جب نیڑے بھی نہ لگن دے بول رہا نا یہ چنگا ہے یہ برا ہے پر گل ہے چنگا کنو پہ آخد ہے برا کنو پہ آتا ہے انگریز تے سکولی بھی آتے ہیں نیکی ہونی چاہیے نیکی نیکی بدی بدی بدی برائی لیکن وہ کنو آخد ہے نیکی اسلام جس کو نیکی کہے اس کو وہ برائی کہتے ہیں اسلام جس کو برائی کہتا ہے اس کو وہ نیکی کہتا ہے بات ہے الٹ الفاظ وہی نے ماننے وکھرے وکھرے نے رولا تے ماننے دا سارا جس طرح مثال دینا وہاں بھی کہتا ہے شرک ہم بھی کہتے ہیں شرک لیکن تو انتہائی بے وقوف احمق ہوگا جو کہے وہابیوں کا شرک اور ہمارا شرک ایک چیز ہے زمین آسمان کا فرق ہے ان کے نزدیک جو شرک ہے ہمارے نزدیک ایمان ان کے نزدیک تعظیم عباد اللہ شرک ہے ہمارے نزدیک تعظیم عباد اللہ ایمان کا جو عظم ہے وتوکلوا ہو وتسبحوا ہو بکرۃ واصیلا اور میرے محبوب بھی تعظیم کرو اللہ فرماتا ہے تعظیم کرو صحابہ کرام اس طرح بھی جو تعظیم کرتے تھا کہ آقا رامدار سرکار دی اونٹنی مبارک بے کچاوے نو صحابی اونٹنی دا رکھدا سی تیار کرتا سی ایک رات جو غسل کرنا پی گیا سرسرگی والے جانا ہے اور نو آندا یار میں نو غسل کرنا ہے سرکار دی اونٹنی مبارک بے کچاوے نو میں ناپاکی وچ ہاتھ نہیں لا سکدا نہیں رکھ سکتا تعظیم دیتی مثال وہ تھک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لابے جہان شریف سجن اپنا فضلہ شریف سٹ دن منہ شریف دا کندھار سٹ دن کنو کنو مشرک سمجھی جاندے نے تو گھر ویکھی بلا اتھے طرح ہن حضرت صاحب نے مثال دتی کنجری سی کنجری سکولی ہوندے جناب گئے کوٹھے تے لائن لگ گئی کتاب ہن او ایک جڑا سی نا او کہن لگا میں چھٹی جانا مینوں کم ہے تسی روپیہ 100 لے لو تے پہلا نمبر میرا لا دے او سدوں کیا او ساتھیا سا ایماندار لوگ ہیں اسا حرام کبھی نمبر وار نہ نہ نہ رشوت حرام ماشاءاللہ بابا جی نچلی طبقے کی ایمانداری سے بیٹھا انگریز کے قانون سے فلانا رشوت نہیں لینا جہاں کو بھی رشوت نام ہی لگے خود قانون آرام موٹی آرام ہے رشوت باندھے لگے نہ لے نہ نہ بندہ ایماندار روپیہ نہیں کھانا کفر کھاتی جانا روپیہ گل سمجھ آئی کہ نہیں گھر میں چبلا ہوں نا یہ ٹولا وہابیت کا دفاع ہو رہا ہے وہابیت کے خلاف جلسے ہو رہے ہیں نیچریت نال موافقت ہو رہی ہے نیچریت نال اتحاد ہو رہا ہے نیچریت ہو رہا ہے ندوا یہ وہ ہیں سب ہر میدان دے آخر نتیجہ ہے نکلیا کیونکہ نیچریت کے نال جو دوستی سی تے نیچریت کی سی سکول وہابی شیعہ مرزائی ہندو سکھ کرال کمینہ کتا کنجر سب ایک ہیں سب اس سے استاد بھی بن سکتے ہیں شیخ المشائخ بھی بن سکتے ہیں پیر بھی بن سکتے ہیں سب کچھ بن سکتے ہیں اس معاملے سے کیونکہ ہن نیچریت کسے کفر نال اختلاف نہیں تھی نیچریت کا مقصد یہ تھی جی میں پہلو تو سمجھایا کہ کافر اور مومن ایک ہو جائیں ایمان دال دس جیویں قرآن پاک نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وہ قیام دے پھر انما نحن مصلحون ہم اصلاحی چاہتے ہیں اصلاح کنو آکھنے سن کہ اصا بین الفریقین المسلمین والاہل واہل کتاب انہاں دونوں نوں اساں اکٹھا کر کے کیا بنانا چاہنے آ سر سور لانتی وہ کہتا تھا ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں سائنس ہو ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو سر پہ ہو لا الہ الا اللہ اور یوں ہم انگریزوں کے ایک ہنگرا ہمارا بچھونا ہمارا اوڑھنا ہمارا سب کچھ انگریزی تہذیب بن جائے انگریزوں کا سب کچھ ہو جائے اور انگریز ہمارے دوست بن جائے ہم ان کے دوست بن جائیں تاکہ ہم بیچ کا راستہ نکال لیں یہ جو ملا سب کا ہے یہ تو انتہائی سخت ہے اسلام میں اتنا بھی سختی نہیں کم از کم اور نہیں تو ہاں اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دوست بن کر گزاریں ابھی اختلافات ختم کر دو یہ یہودیت اور نصرانیت کے یہ کفر ہے یہ جا دو وہی لانتی ٹولا منافقاں دا حضور دے زمانے جڑا جواب رسول اللہ دے صحابہ نے دیتا سی کہ ہم ان دونوں کو ایک کرنا چاہتے ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں یا اتحاد میں چاہتے ہیں ایو سر سور چاہتا سی ایو آج سکولی چاہتا ہے اچھا جدو گل کرنے ہو لانتیو کفر اسلام نہ لڑاؤ سکھو سٹو اندر یہ فسادی ہیں یہ کوئی لفظ ہم اصلاح چاہتے ہیں جب اتحاد کرا کے کافر مومنوں اور یہ فساد کرتے ہیں تب جب یہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ چیزیں ہیں الگ مذہب ہیں علیحدہ لوگ ہیں ایک نہ ہو نہیں ہو سکتے یہ فساد کرتے ہیں ہم اصلاح کرتے ہیں یہی جواب صحابہ کو منافقوں نے دیا اور یہی جواب سکولی آج تمہیں دیکھتے ہیں تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہوں کافروں کے دورے سنو انگریزوں کے دورے اور آج بھی مذہبی آزادی مذہبی کی مطلب مذہب کے خلاف جو مرضی کو بولے کوئی حرج نہیں لیکن حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے اس کو سیاست سیاسی پابندی کہتے ہیں سیاسی پابندی ہے مذہبی آزادی ہے سیاسی پابندی ہے آج جو حکومت کے خلاف بولے اکبر ہو گئے دین دے خلاف بولے او دار او سارے او وسیع او ظرف او دا دل کھڑے جتا ہے ہیں او روشن خیال او فلانا نے ہیں اے جناب جی یہ لانتی سوچاں نیچریاں دیاں نے مول او کیونکہ ملا طبقہ نیچریت نال متفق رہا سی تے نیچری میدان وچ اختلاف ہوندا نہیں اختلاف ہوندا نہیں اسے سارے دلال اتحاد اختلاف کے دلال صرف دین والے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے ہم سال دینا ووٹ نیچریت کا محال ہے ووٹ نیچریت کے طرف آیا ہے آیا کہ نہیں نیچریت کی طرف آیا ہے تو ووٹ ایک تمیز ہے کافر مومن ووٹ ایک کے نہیں نیک تے پاک دا ووٹ بات مذہب تے سنی دا ووٹ بے عقل تے عقل والے دا ووٹ یعنی نشئی تے عقل والے دا ووٹ سید الانبیاء تے ابو جہل دا ووٹ ووٹ برابر ووٹ دا معنی ہوندا ہے رائے جب رائے برابر سوچ برابر نبی دی تے ابو جہل دی تے نبوت کیڑی شاہ دا نہ رہا جب اسلام تے مسلمان تے کافر دی رائے ایک ہو گئی اسلام تے کفر کی رہا جب نیک تے بد دی رائے ایک ہو گئی تو پھر نیکی تے بدی کی رہی جب نیکی بدی نہ رہی کفر اسلام نہ رہا نبوت غیر نبوت ایک ہو گئی اسلام کہاں رہا دین کس چیز کا نام رہا اسے راستے اس لانتی سیاست دے اندر دین کوئی نہیں سکول نیچریت دا اصل تعلیمی مرکز اوتھے بھی کوئی مذہب دی تمیز نہیں ہو سکدی مذہب دی تمیز ہوندی تے پہلے نمبر تے کافر یہود نصارا استاد بن نہیں سن سکدے ہیں اوتھے وہابی دیوبندی شیعہ مرزائی سب ایک تو کیونکہ انہاں دو مہاجاں سے ہیں یعنی کیا مطلب اینا دو میدان آمد تعلیمی میدان تے سیاسی میدان ایدے تھی نیسریت ہون جیڑا لانتی تولا آنا حضرت بھی محسرت بین کھلونا رہا تھی ہے تھی اصل نیسریت دا حامی یا اگے بادت وقتے بے پھیل دے گئے او کیونکہ نیسریت دے ڈال تھا پھر نتیجہ نکلیا جب اتھے اتفاق پھر حضرت اتحاد ادھر بھی ہو گیا ہن مذہبی بھی اتحاد فرقیاں دا بھی اتحاد تے ہر شے دا سمجھ نہیں آئی جی ذرا بولو سبحان اللہ اچھا ایک ایک ساتھ تک تے گل نوں پھر پچھانا تے کوئی اگے سمجھا نہیں سمجھو تسا اپنی قسمت جگاؤ تسا اپنی قسمت جگاؤ ہوں توجہ گل دو اون تعلیم تے سیاست وہ سیاست لا دین وہ تعلیم لا دین نہ دین کی تمیز وہاں نہ دین کی تمیز وہاں پھر اوتھے جدو ایک ہو گئے ادھر پھر آتے اے پھر نتیجہ ہے نکلا ہے سب اب اج تو پھر گرامون سنو وہ میں نشان دہی کراں انہاں لوکاں دی نام لے کے تھوڑا جا کیڑے لوگ سن جنا اعلی حضرت نال آپ دی فکر نال مرکت مرتی ہے پہلے نمبر تے بندہ تھی مجھے دا نام لین لگا اور نورانی دا والد تھی نورانی دے والد نے کراچی دے اندر اعلی حضرت دے مقابلے دے اندر اعلی حضرت دی مخالفت اعلی حضرت دا نام استعمال کر کے آپ دی فکر نو چھرا پھیرا ہے خنجر پھیرے ہیں اہل سنت کا جماعت کے مذہب حق نو قتل کیتا ہے جس طرح اتحاد بین المذاہب اتحاد بین الفرق فرقیاں سارے اندر اتحاد مذہبہ سارے اندر اتحاد یہ تحریک چلائی حضرت نے کراچی کے اندر جس کا ثبوت اکابر اہل سنت کتاب شرف قادری دی لکھی ہے شرف قادری دی لکھی اہل سنت و جماعت اکابر تذکرہ اکابر اہل سنت شرف قادری دی لکھی نوری کتب خانہ لاہور دی چھپیے اس کے صفحہ نمبر جناب جی 239 دے اوپر عبدالعلیم صدیقی میرٹھی ہے محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی نورانی کے والد کے کارنامے شمار ہو رہے ہیں کارنامے کی شمار ہو رہے ہیں آپ نے تمام مذہب کے رہنماؤں کی اس مشترکہ کانفرنس میں آپ کو حداقل عامل سی لدید پزنی نام راگا کیا خطاب دیا گیا نیز مصر میں تنظیم بین المذاہب الاسلامی کے نام سے مختلف مکاتب فکر کی ایک تنظیم قائم کی مختلف مکاتب فکر کی ایک تنظیم پہلا تنظیم بین المذاہب ہندو سکھ مسلمان جننے میں سارے پہلا ایک کرو پہلا یہ تاریخ چلائیے پھر چلائیے وہابی دیوبندی شیعہ مرزائی بریلوی سنی سارے ایک پھر یہ تاریخ چلائیے حضرت نے ایک کارنامہ بیان پہ ہوتا ہے تو تہاڈے سامنے میں فتاوا رکھ لیا 15ویں جلد چوں الدلائل القاہرہ رسالہ دی ابتدا پڑھ کے سنائی کہ تعلیم دے نام تے مشترکہ کمیٹی تشکیل دتی گئی اعلی حضرت تو پوچھا گیا کہ وہ جائز فرمایا اندے شامل ہونا ایسی مجلس میں شامل ہونا گمراہی اور حرام حرام حرام ہے امت سبا ہوئی تھی رہبر ڈاکو نہ بنے راہی کیوں برباد ہوئے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہ زنو سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے اور سنو اے اعلی حضرت کامل جانشین وارث جنہاں دی کتاب حافظ صابر صاحب اور چھاپی کہ ایک صفحہ نمبر 103 دو تے تین دا خاص پڑھن والا جی تے میں نمبر جڑا دس رہا ہاں خصوص پڑھا ہے صفحہ نمبر 102 103 آپ فرماتے ہیں آج اگر مذہبی گروہوں کی طرف نظر کیجئے تو وہ مرزائی قادیانی وہابی غیر مقلد وہابی دیوبندی رافضی خارجی چکرالوی نیچری خاصاری وہابی بھائی آغا خانی وغیرہ مرتبین کے گروہ دکھائی دیں گے سیاسی نام نہاد جماعتیں دیکھیے تو معاذ اللہ اگر کانگریس اسلام کو کھلم کھلا مٹانا چاہتی ہے تو مسلم لیگ اسلام کا نام لے کر اسلام و مسلمین کو تباہ کرنا چاہتی ہے دادا لگا یار نہ مردان دی سوچ اور بصیرت تو صدقے جاواں کہ کیویں انہاں لوکاں نے خطرات نو سمجھے اور پھر امت نو آگاہ کیتا یہ ہے سن اعلی حضرت دے کامل جانشین وارد سنگیا انہاں بزرگاں دیاں کتاباں جان بوجھ کے انہاں دیاں تعلیمات نو جان بوجھ کے چھپایا گیا کھنڈ پیچھے چھپایا گیا ہاں جی تاکہ انہاں لوکاں دی فکر لگے آئی بہت سارے نقصانات ہون گے پیٹ شریف دے اے بختاں والا سر دور پہلو ہی دس گیا سی خدا ملے نہ ملے ٹینکی شریف پڑھنی چاہیے تے او ٹینکی شریف والے ملا شریف جڑے سن او اگے اگے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح انہاں حضرات جنہیں انہاں نے کم کیتا ہے اسی طرح تجانب اہل سنت وچ کم ہویا پیا نیچریت نو خوب کھولیا انہاں لوکاں نے گل سمجھ لگی جی ہاں ویکھو ہاں گل ہن نیچریت دے حوالے چکے ہو رہی ہے کتاب انسائیکلوپیڈیا پاکستان میں اول پاکستان کا آئین جب بنایا گیا پہلا آئین بنایا گیا پاکستان کا سب سے پہلا آئین 1956 میں 23 مارچ کو قانون نافذ کیا گیا پہلا آئین 1956 کو بنایا گیا 1956 جائے اچھا سکندر مرزا جی ادھر اس دے اندر جڑے جڑے شرکا سن شریک رل کے ملان تو انہاں نے آئین تیار کیتا او کڑے کڑے سن اون دے صفحہ نمبر 11 دے اوپر اس کتاب وچ لکھیا جا رہا ہے ملک میں پہلی بار پاکستان کے آئین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے یعنی یہ صاف مطلب نکلا کہ ہے کفر تھی تے ہن ڈھالنا لگے کھڑے دے اکیس تا 24 جنوری 1951 کراچی میں مولانا سید سلیمان ندوی دیوبندی علامہ سید مولانا سلیمان ندوی مولانا شمس اللہ کسوانی مولانا محمد جی میں لکھا کہا میں ہونی پا رہا ہوں ورنہ میرے مولانا مسلم کن مولانا محمد بدر عالم مولانا احتشام الحق خانوی صاحب دیوبندی ہیں بریلوی آ گیا بریلوی بریلر مولانا محمد عبد الحامد بدایونی ہاں ہاں سب کے اعلی حضرت ضرور ٹھہری ہونی ہے نا بندے بیٹھ کے مفتی شفیع دیوبندی ادریس کانگلی دیوبندی خیر محمد جلندری دیوبندی محمد حسن دیوبندی امین الاسناد پیر امین الاسناد امین السیار مانکی شریف والا پیر آف مانکی شریف آپ امین الاسناد برائلر یوسف بن نوری دیوبندی ترنگ زئی خلیفہ حاجی ترنگ زئی قاضی عبد الصمد سربازی اطہر علی محمد صالح راغب حسن حبیب الرحمن علی جالندری داؤد غزنوی بابی جعفر حسین کفایت حسین اسماعیل حبیب اللہ احمد علی صادق پروفیسر عبد الخالق شمس الدین فرید پوری حاجی محمد صاحب داد پیر محمد ہاشم مجددی سید ابو العلا مودودی ظفر احمد انصاری ان علماء نے 22 نکات منظور کیے وہ یہ ہیں اصل حاکم شریعتی و تقوینی حیثیت سے رب العالمین ہے نمبر 2 ملک کا قانون کتاب سنت پر مبنی ہوگا کچھ منہ کو ہٹانا اجماع امت پہ قیاس بنا ہی کو نہیں شریعت یعنی فقہ ختم شریعت امام علی صاحب تعلیم ختم اچھا اور اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اس کے خلاف, اور خود یہ جو قانون بنایا جا رہا ہے جو اسی اسلام کے خلاف تھا. مملکت کی بنیاد جغرافیائی نقلی لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصول اور مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام کا پیش کیا ہوا ضابطہ حیات ہے. اور سارے کٹھے توجہ ہوئے سارے کٹھے بیٹھے ہیں شیعہ بچ بیٹھے ہیں سارے بچ بیٹھے ہیں. اسلامی مملکت کا فرض ہو کہ وہ معروفات کو قائم کرو منکرات کو مٹائے, اور بعض مذہب جو لوگ ہیں وہ تو کوئی برائی نہیں ہے, بعض مذہب بھی کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام میں اچھا اسلام میں مملکت کا فرض ہو کر تو مسلمانان عالم کے رشتہ اتحاد و قوت کو قریب سے قریب تر کرنے کا انتظام کرے, یعنی سارے مسلمان میں اتحاد ہونا ضروری ہے. مملکت کا بلا مملکت بلا امتیاز مذہب و نسل ہر ایک کی کفیل ہوگی, کوئی مذہب کا امتیاز نہیں ہوگا. باشندگان ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامی انہوں نے عطا کیا ہے, یعنی بد مذہبوں کا افراد سب نو پورے حقوق دیتے جانا. مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کو کوئی حق اسلامی قانون کی سند جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا, اور کسی جرم کے الزام میں صفائی پیش کیے بغیر سزا نہیں دی جائے گی. جس کا مطلب صاف ہے نکلا کہ جناب جی جن بھی شہری ہیں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک سارے اسلام نے حق بنائے نے, لہذا ہر کسی کے مذہب نو تحفظ دینا یہ بھی اسلام دیتا ہے. غیر مسلم اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اسلام کی بد مذہب نو پوری آزادی حاصل ہوگی, اپنا بد عقیدگی جی خلاف ہے جی میں کفر تلا. مسلم اسلامی فرقوں کو حدود قانونی اچھا غیر مسلم باشندگان مملکت کو حدود قانون کے اندر مذہب و عبادت تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی ہوگی. ہاں جی غیر دیکھ اس طرح یہ ہوں سارا طے ہو کے کی سی یہ نیچریت سی انہوں نے سارا مل بیٹھنا سب قانون بنانا. سنو ہمیں کسی بنانے ڈھالنے سانچا اکٹھے کرو یہ وہ لان پیو ہماری تو فقہ ہنسی بنی ہوئی ہے. فقہ شافی موجود ہے, فقہ مالکی موجود ہے. ہماری فقہ جو ہنسی ہے تو اس میں کون سی وہ راہبری نہیں جو تم جمع ہو کر لانتی ہو لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہو. وہ کون سی راہبری نہیں جو زندی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, جو بدعقیدہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیا یہ فقہ میں نہیں بتایا گیا؟ اگر بتایا گیا ہے تو یہ خنزیر کٹھے کیوں کیے گئے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تھی نیچریت. آج اساں سن لو اساں وہابیاں دے نیچریت دے سن مسلمان آج جی بم مارے پہلے نمبر سے قانون کافر دا چلایا تے نیچری نہیں کافر دے ہاتھوں مسلمان مرائے تے نیچری نہیں مدارس تے پابندیاں لوائیاں تے نیچری نہیں ساڈیاں رنناں نو بدکاریاں تے لا زنا نو جائز کیتا گیا تے نیچری کیتا واہ جی زنا نہیں جائز کر سکیا وہ کیونکہ وہ چوہا ہے گکڑ یہ کون ہے گکڑ تو باہر لاؤ وہ ہے باہر لاؤ جنہیں نام باہر لیا ہوں باہر لیا اچھا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں ساڈا کی کام ہے ساڈا یہ کام ہے کہ اسا اپنے اسلاف کی وراثت کامل دے وارث بننا اسا نیچریت اور وہابیت دونوں دے برابر مخالف بلکہ نیچریت دے زیادہ مخالف زیادہ جڑا نقصان دے دشمن ہے اسا اس دے زیادہ دشمن ہے بڑے دشمن ہے انہوں دے اپنا چھوٹ بعد دے دشمن ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے اور یہ ہوئی ایسے دے تحت اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ایک دو نقطے تہانوں سمجھا دینا میں پہلا بیان نہیں کیتے ہوں سمجھا دینا ایک تے تساں سمجھ چکے ہو کہ ووٹ جمہوریت جو نیچریاں نے سکولیاں نے دیتا ہے وہ خود ایک لا دینیتی تھا ایتھو دین ختم ہو جاندہ ہے جس لئے تساں کافر مومن تے نیک بد دا ووٹ ایک کیتا کفر اسلام ایک ہو گئے نیکی بدیت کو تے اسلام کے رشاہ دانا ہے دین کفر ایمان نیکی بدیدی تمیز دانا میں آنا یار مولویاں تقریران دے اندر دین بیان نہیں کیتا اس کا کی مطلب ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے کفر ایمان تے نیکی بدیدہ فرق قوم نہیں ہے تاں کر کے قوم رال مل گئی یار پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب دی برکت نال جڑا نقطہ سان سمجھایا ہے تو کی میری تقریر ناچیز دیاں جنیاں سنو گے نا ہر تقریر دے اندر کفر تے برائی تے نیکی بدی دی بند ہوئی پئی یہ نو آندے نے دین ایو دین نے دستا گیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی دوسرے نمبر تے سنو یارو اسمبلی مسلماناں دی نہیں ہوندی اسمبلی کافراں دی ہوندی کیوں کافر خدا رسول نو نہیں مندے جب نہیں مندے تو انہاں دا کوئی دین نہیں جب دین نہیں تے ملک ملک ملک کس دین نال چلاؤں کس قانون نال چلاؤں انہاں پھر اسمبلی بنائی ہوندی اسمبلی بناندے نے لانتی کٹھے ہو کے انہاں دے وڈیرے تو قانون تیار کر دین مسلماناں دی اسمبلی کیوں نہیں کیونکہ مسلمان خدا رسول نو مندا جب خدا رسول نو مندا ہے تو خدا رسول نے دین نو مننا پڑنا جب دین نو مننا ہے تو مسلمان دا ہو گیا دین اسمبلی بناندی ہے آئین مسلمان دا ہوندا ہے دین آئین ہوندا ہی نہیں کیونکہ آئین اسمبلی دینا ہے دین خدا دینا ہے رسول نو رسول دے واسطے نال ملنا ہے عالما تو دین دا اسمبلی نال تعلق نہیں دین تے علماء تو ملنا ہے اسمبلی تو تھوڑا ملنا ہے معلوم ہویا اسمبلی مسلماناں دی نہیں مسلمان اسمبلی دا نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسمبلی میں آئین ملتا ہے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے یہ نہیں فرق ہے آئین دین دا زمین اسمان دا او بندیاں دا بنیا او خدا دا بنیا او رسول دے وے او شیطان دے سمجھ نہیں آئی جائے اور سنو اسمبلی اے ووٹاں دے وچ اکثریت دی منیندی اکثریت دی منیندی اسلام وچ خدا دی منیندی اکثریت دی مننی خدا دے مقابلے وچ شرک وچ کفر وچ چٹا خدا دا بندہ سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا دے رسول نے پر جنہاں رب دے مقابلے چ انہاں نوں منیا ایک رسول نوں خدا دے مقابلے چ منیا عیسائیاں مشرک ہو گئے کافر ہو گئے کیوں رب آکھیا سی رسول تے بندہ منا ہے او لانتی پتر من بیٹھے رب دے خلاف منیا نا اللہ دی اجازت تو بغیر منیا اللہ تبارک و تعالی دے مقابلے چ منیا مشرک بن گئے اور میں پوچھنا تو جنہاں سے ایک نو منیا ایک رسول نو خدا دے مقابلے وچ منیا وہ مشرک ہو گئے جڑا ایک رسول نو رب دے مقابلے چ لے آوے وہ مشرک ہے جڑا 7600 سور اسمبلی دا جڑا ہے انہاں نو رب دے مقابلے چ لایا ہن او مومن کیویں رہن گے گل سمجھ نہیں آئی نہیں تو دوستو ایک نیچری فتنے نو سمجھو اسے دی بنیاد نو سمجھو اسے دی مد نو پہنچو اے گھر دا چور جی گھر دا چور میں اپنی سمجھ دے مطابق جنہ ہو سکدا سی جناب نو سمجھا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے کہ نہیں میاں صاحب فرماؤں دے نے سمجھ آئے میاں صاحب فرماؤں دے نے لگدی نالوں ٹوٹ گئی چنگی کوئی بے قدراں دی یاری لگدی نالوں ٹٹ گئی چنگی سبحان اللہ کوئی بے قدراں دی یاری بھلا ہویا لڑ نیڑوں چھٹیا ساڈی عمر نے دی ساری بھلا ہویا لڑ نیڑوں چھٹیا ساڈی عمر نے دی ساری آپ فرما دینے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے سبحان اللہ او گن دے گن کردا فرما دینے جدو مرد کامل مل جاندے پھر درد جان نہیں چھٹ دے تساں پتہ نہیں کی مطلب سمجھا ہونے یہ تو سمجھتے نے پیر ہے وہی جڑا سارے غم لا لے درداں کٹا دے ہٹا گٹا بنا دے پہلوان بنا دے عیاش بنا دے بے فکرا بنا دے یہ سمجھتے پیر وہی ہے جڑا بے فکرا کی مطلب نہ دین دی فکر ہوے نہ کوئی شے دی ساڈے کول کھان پین ہر شے آشیا عام ہوے پیروں نو سمجھدے نے میاں صاحب فرماوندے نے چھلیا پیروں دئی جڑا پیر اندر خدا رسول دے دین دا درد پا چھوڑے سبحان اللہ درد ملے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے آپ دعا پہ منگتے نے شالا مرد ملے پھر درد نہ چھوڑے درد کیویں بندا اندر یاد رکھنا درد تکلیفاں نال بندا ہے مصیبت نال بندا ہے جویں تکلیفاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے پھر درد اندر تیار ہوندا ہے تاں کر کے دکھی بندے دے اتھرو چھتی ڈگ پیندے نے بے درد بندے دے اتھرو کبھی ڈگدے ہی آپ فرماندے نے مرد ملے تے درد نہ چھوڑے او گن دے گن کردا کامل لوگ ہی محمد بادشاہ لال بناؤن پتھر دا کامل لوگ محمد بادشاہ لال بناؤن پتھر دا پیار فرماندے نے خوشیاں بہتیاں خوشیاں درد دیاں قاتل ہوندیاں نے بہتیاں خوشیاں دکھ برابر تو خوشیاں جانی وہ سکھ جاندے اتھے رخ محمد اتھے بہتا پانی آپ فرماندے نے اجلیا جتھے پانی چوکھا رہے ہر وقت پانی رہے اتھے درخت سک جاندے نے جتھے پانی زیادہ ہوئے اتھے درخت سک جاندے نے کدی کدی پانی ملے درخت ہرا رہندا ہے آپ فرماندے نے خوشیاں چوکھیاں تیرے ایمان دین دے درخت تیرے درد تے فکر دے درخت نو سکا دین گیاں اس واسطے بہتیاں خوشیاں پسند نہ کری کدی کدی خوشی آ جاوے سمجھیو پانی درخت واسطے لیکن ہر دم خوشیاں پسند نہ کری او سکولی لاز نیتری لانتی تنکا ہر وقت تیاشی تے بدماشی اج رہے تے ہر وقت فلماں تے خوشیاں چا اپنے آپ لکھنا چاہتے نے تاں کر کے دین ایمان دا اپنا بنا کر لیا ہے ہی موقع اکل ہی ختم ہو گیا. نبی پاک نے صفحہ اللہ علام برک پہ شدے اپنے آپ فکر کام کے اندر رکھ کے درد دی تیویاں لانتی تو جو کچھ ابلیس میاں صاحب فرما نے بہتیاں خوشیاں اے دکھ برابر تو خوشیاں نہ جانی سک جاندے اتھے رخ محمد جتھے بہتا پانی سک جاندے درد مندا لئی ہم خدا بھی کر کے آنا درد دولت نہ وابی کو لبے گی نہ سکولی کو لبے کہ نہیں یہ لبے گی کہ جسے اللہ نے فقیر دے بیلی کو لبے گی فرما درد مندانے لوڑ طبیباں کم سارے وچ درداں او درد مندان مولا ملدا نہیں ملدا بے دردان درد مندان مولا ملدا نہیں ملدا بے دردان. اللہ رب العالمین سانو ہر شرط اپنا عطا فرماوے. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.